ٹافی وافی دے کے بھیجنا چاہیے, مار پٹائی نہیں کرنی چاہیے. تھوڑی دیر کی تو بات ہے, جایا کرو. اگر یہ پانچ دن تک جائے تو اس کو ایک بسکٹ دلایا کریں, اس کو بتا دیں اگر پانچ دن جاؤ گے تو بسکٹ ملے گا. پٹائی نہیں کرنی ہے بچوں کو. کیا حال ہے, ٹھیک ہو سائی, خوش آئے؟ ادھر بچوں کو بلاؤ, اس کو عبد حبیب الرحمان کو بھی, اس میں وہ نکالے تل والا صحیح رہے گا بچوں کو. بولے کیا نام ہے, نام کیا ہے؟ عمر فاروق. السلام علیکم. ایک منٹ, حاجی صاحب سے ملیں گے بھائی. ماشاء اللہ شیخ فرماتے تھے ہم ان کو دیکھتے ہیں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں. ماشاء اللہ. اسپیکر کا انتظار کر رہے ہیں, اسپیکر لا رہے ہیں. نہیں وہ لا رہے ہیں. السلام علیکم. وہ لینے گئے اسپیکر, آ گئے. اچھا نہیں نہیں مشکل ہوتی ہے, رات تو کر دیں گے, ابھی نہیں, ابھی صرف اسی کا کام کیجیے کیونکہ وہ تو ان کا کام ہے, دین کا کام ضروری ہے, وہ تو کسی اور کو کریں گے. ابھی ہو گیا صحیح؟ ابھی تو تسبیح پڑھ سکتے ہیں مگر بیان کے وقت تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے. ابھی پڑھ لیں. ہاں بھائی آواز جاری ہے؟ सही है सही है। वो उसको चेक कर लिया था माशाल्लाह 100 फीट। तो एक स्टैंड भी ले लेंगे, स्टैंड आसानी रहती है। बयान में नियत हो अल्लाह की रजा के लिए, सुनने वाले भी अल्लाह की रजा के लिए बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। अपने दिल को अल्लाह के लिए खाली करके पूछवाएं। आवाज जा रही है वहां तहसीन से? نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ سب سے پہلے نعت شریف کے اشعار سنائے جائیں گے کہ کچھ حاجی حج کر کر آئے ہیں تو جب وہاں پہ دادا دادا حج کر کے آئیں گے ان کو بڑا مزہ آئے گا۔ یا جبال الحرم یا جبال الحرم، یعنی حضور صلی اللہ، یعنی حرم شریف کے پہاڑوں کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اس میں تذکرہ ہے۔ میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیسے یعنی مدینہ مکہ شریف کے پہاڑ مجھے محترم ہے کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ وہاں پہ یہ دعائے حرم لذت ملتزم، ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم۔ آپ کو موقع ملا تھا ملتزم سے چمٹنے کا؟ دور سے ہی رش ہوتا ہے نا، بہت بہت اچھا کیا کہ ملتزم سے چمٹنا۔ ملتزم کا مطلب ہے جائے چمٹ، یعنی جہاں چپک کر صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیت اللہ سے چمٹے، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، انبیاء کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اولیاء اللہ، ان کا سینہ اس جگہ پہ لگا ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو فرما رہے ہیں جو یہ لذت، یعنی مجھے جو چپکنے کا وہاں مزہ آ رہا ہے، اللہ سب کو یہ نعمت عطا ہو۔ مگر اب کیونکہ 20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، سب تو اس میں حرم شریف میں اللہ کے گھر میں اس جگہ پہ نہیں جہاں چپک سکتے، کیونکہ بہت سی خواتین بھی ہوتی ہیں، اب وہ کوئی چپکنے کے چکر میں عورتوں سے جسم ٹچ ہو جائے گا، اس لیے کسی کو دھکا لگ جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ملتزم سے چمٹنا بھی فرض نہیں ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ پہنچ گئے ماشاء اللہ۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، آ گیا سامنے روضہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک جو ہے وہاں بیت اللہ کے بعد پھر روزہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمایا، اس سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے بیت اللہ سے بھی افضل ہے، لوح و کرسی سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو کائنات بنائی گئی۔ پھر آگے فرما رہے ہیں رحمتیں دو جہاں کا ہے فیض اتم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم۔ بھینس اور بڑے بڑے بادشاہ وہ احرام ایک ہی چادر میں ہوتے ہیں سفید چادر میں اللہ تعالی ہم سب کو مقبول عمرہ مقبول حج بار بار نصیب فرمائے یہ پیسوں سے نہیں ہوتا اللہ تعالی بس جس پہ فضل ہو جائے ایسے ایسے غریب لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں کسی نے کہا بھائی میں تمہیں عمرے پہ لے کے جاؤں گا وہ اس کی مزہ آ گیا سچی طلب بھی دکھانی چاہیے ہے اچھا سود والے کے پیسوں سے جو جائے گا حج قبول نہیں ہوگا سود کے پیسوں سے جائے گا نا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا ہے صلاتین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم اور آخری شعر ہے میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا ہو مقدر میں ہر سال دید حرم آمین آمین اللہ ہم سب کو ہر سال مدینہ منورہ مکہ شریف اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے بلا استقاع یہ مت سوچے 2000 ریال بڑھ گئے جو جائے گا 2000 ریال دینے پڑیں گے بس اللہ تعالیٰ جس کو بلاتے ہیں پیسوں کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اب آگے فرما رہے ہیں کہ اب میں کچھ دین کی باتیں سنا دیتا ہوں الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام ایک سنت کا تکرار کر لیتے ہیں کہ سنتوں کی بارشیں کر دیجئے بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی ایک ڈھائی گھنٹے کا بیان ہوا اس میں وہ بھی مبارک ہے اور ایک صرف ایک سیکنڈ کی 10 منٹ کی 5 منٹ کی سنت بتا دی جائے اور اس پہ میں بھی عمل کروں ہم سب عمل کریں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے قل ان کنتم تحبون اللہ آپ فرما دیجئے قرآن شریف میں آ رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یہ بات یہ سارا بیان میرے لیے الحمدللہ اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کر رہا ہوں نہ آپ کی اصلاح کی نیت سے نہ خواتین کی اصلاح کی نیت سے بیان کرنے والا اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کرے قرآن و حدیث کی بات ہے نا یہ باتیں تو سب کے لیے آسان وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین آپ نصیحت کیجئے نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے اور خود بیان کرنے والا بھی نصیحت اپنے لیے کریں یہ سمجھے کہ سارا بیان میرے لیے تو فائدہ ہوگا تو قرآن شریف کی آیت ہے آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو غور سے سنیے گا کوئی سوئے گا نہیں بھائی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی نقل کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن چل لو ایسے پیارے ہیں کالی کملی والے ایسے پیارے ہیں جو ان کی نقل کر لے گا وہ بھی پیارا ہو جائے گا ہمیں غیروں کے طریقوں کی نقل نہیں کرنی یہودی کافر میڈیا کے فیس بک یوٹیوب اور ٹی وی کے ڈرامے والوں کی کسی کی نقل نہیں کرنی کالی کملی والے کی نقل کرنی ہے ظاہر میں بھی باطن میں بھی اخلاق میں بھی گناہ سے بچنے میں بھی آنکھوں کو بچانے میں بھی کان کو بچانے میں بھی گانوں سے زبان کو ذیبت سے اور اخلاق کے مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے ہماری ماں بہن بیٹی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کرنی ہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت حج کروائے عمرے کروائے کیونکہ میں وہیں رہتا تھا ویسے اپنا حج بتانا نہیں چاہیے کہ میں ڈبل الحاج ہوں میں ٹرپل الحاج ہوں لوگ لکھوا دیتے ہیں اچھا بھائی یہ بھی لکھوا دیے میں 1000 بار نمازی ہوں نمازیں کتنے پڑھتے ہیں نماز فرض ہے آپ نے پڑھ لی فرض نماز کے بعد کوئی دعوت ہوتی ہے حج کے بعد جو دعوتیں ہو رہی ہیں تو رسم بن گئی ہیں بھی حج کر کے آئے یا کیا کر کے آئے ایک فرض ادا کیا آپ نے تو دکھاوے کی کیا ضرورت ہے بھائی حج کر کے آئے دعوتیں ہو رہی ہیں وہ صاحب بلا رہے ہیں آپ بھی آ جائیے حج پہ آپ حج کر کے آئے ذرا ہار پہن لیجیے ہار کی کیا یہ سنت طریقہ ہے حج پہ دعوتیں کرنا یہ سنت طریقہ ہے یہ بہت رسمیں چل گئی ہیں اور گاؤں والے آ جاتے ہیں پورے سب گاؤں والے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں مبارک ہو سائیں حاجی مبارک ہو حاجی مبارک حج مبارک اور ہال بک کر کے حج مبارک لکھا ہوا ہے صاحب دعوتیں ہو رہی ہیں کون سی دعوتیں بھائی سنت کے خلاف ہے ایسی دعوتوں میں شرکت بھی کرنی چاہیے جانا بھی نہیں چاہیے اس طرح لوگ بول دیں بھائی نماز مبارک نماز فرض ہے نہ نماز کی بھی دعوت رکھیں پھر روزے کی بھی دعوت رکھیں یہ خامہ خائی کی باتیں ہیں رسمیں ہیں رسموں سے اللہ نہیں ملتا رسم جو ہے جہنم کی رستہ ہے ہمیں سننا تو شریعت پہ چلنا ہے سننا تو شریعت کے حق کے جو رستہ اپنائے گا مطلب خاندان کے رسمیں یا پھر اپنے گاؤں کی رسمیں اس پہ نہیں چلنا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا ہے اپنے اعمال سے और खानदान वालों को नाराज करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं भले खानदान में नाराज हो तो हो मगर बदतमीजी नहीं करेंगे और हदीस में आ रहा है ये बात और जो खानदान वालों को खुश कर दिया सब सब पूरे खानदान को खुश कर दिया कि वो नाराज हो जाएंगे उनको खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया रस्मों पे चल गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ दिया फरक्चे उड़ा दिए रस्मों पे चलना शुरू कर दिया तो क्या होगा और अल्लाह को नाराज कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज कर दिया अल्लाह ताला उसको खानदान वालों के हवाले कर देंगे शुरू में मुखालफत होगी मेरी भी मुखालफत हुई अरे आप शादी में नहीं आते आप ना माइयों में आते हैं ना मेहंदी में आते हैं ना तस्वीरों को खिंचवाने वाली मूवी में आते हैं आप तो हमारी बेटी की शादी में नहीं आए हम भी आपकी शादी में नहीं आएंगे लोग ये बोलते हैं अरे भाई हज़रत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे अमीर सहाबी थे उनका इनका शादी हो गई निकाह हो गया तो जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए तो देखा उनके पीला निशान पड़ा हुआ था ए अब्दुल रहमान इब्ने औफ तुमने शादी कर ली निकाह कर लिया तो या रसूलल्लाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया बच्चों को अब जो इंशाल्लाह छोटी बच्चियां 5 साल तक की आ सकती हैं उसके बाद यहां कोई बच्ची 7-8 साल की यहां ना भेजें 10 साल की लड़की से पर्दा शुरू हो जाता है ऐसी लड़की जो 8 साल की 10 साल की लगने लगे वो भी यहां मर्दों में ना आए इसी तरह 10 साल का बच्चा भी मर्दों में औरतों में ना जाए एहतियात करनी चाहिए 10 साल में बच्चों में समझ पैदा हो जाती है इसकी दलील हदीस शरीफ में आता है कि जब 10 साल का बच्चा हो जाए तो आपस में उन दोनों के बिस्तर अलग कर दिए जाएं यानी बीच में कोई तकिया वगैरह लगा दिए जाए और हदीस शरीफ में आता है 7 साल का बच्चा हो जाए चलो भाई नमाज के लिए बेटे चलो भाई नमाज के लिए 7 साल से 10 साल तक मोहब्बत और प्यार से समझाएंगे और जब 10 साल का हो जाएगा तो अब हुक्म में पिटाई करने का मगर हमारे हाथ इतने मोटे मोटे होते हैं बच्चे बेचारे पे झिंझोड़ दे फिर हिला देते हैं बच्चों को बच्चों को रहम करना चाहिए बाहर इतना फितना बरस रहा है अगर हम बच्चों से नफरत करेंगे झिड़केंगे मारेंगे कूटेंगे तो बाहर के आवारा गर्द लड़के उनको उठा के ले जाएंगे और उनसे बदतमीजी करेंगे गंदे मजाक करेंगे बच्चों को हमें अपने पास रखना है चिपका के रखना है प्यार मोहब्बत देनी है मगर बच्चों को मोबाइल के ऊपर कार्टून नहीं देखने देने आपने क्यों मोबाइल रखा हुआ है भाई टच वाला मोबाइल में इंटरनेट क्यों लगवाया हुआ है बच्चे शरारते करते हैं तो कार्टून खेलने देंगे बच्चों को क्या बच्चे शरारते करते हैं क्या हमको वीडियो गेम खेलने देंगे वीडियो गेम खेलना अच्छी बात तो नहीं है अल्लाह वाले जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं और प्यारा बंदा बनना और बंदी बनना फर्ज है वो जो है वो अल्लाह अपने लम्हात को गफलत में नहीं गुजारते वीडियो गेम खेलना गफलत में गुजारना है लायानी काम है लायानी कुरान मना नहीं आया हदीस में मना नहीं आया लायानी काम का मना नहीं आया कुरान शरीफ में मना नहीं है वल्लज़ीन हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून जो लघु कामों से और फजूल कामों से बेहयाई के कामों से बचते हैं तो वीडियो गेम खेलना बेहयाई जो फजूल काम है वक्त का ज़िया है क्रिकेट मैच देखना वक्त का ज़िया है लायानी है मर्दों को औरतें देख रही हैं और हम मर्द औरतों को टेलीविजन पे देख रहे हैं टेलीविजन देखना रखना हराम कबीरा गुनाह है उस शख्स के दिल में घर में सुकून नहीं हो सकता लाखों उम्रे कर ले लाखों हज कर ले जब तक टेलीविजन घर से नहीं निकलेगा सच्ची तौबा कबूल नहीं होगी ये क्योंकि कबीरा गुनाह है उसकी वजह क्या है कुरान शरीफ से साबित है कुल लिलमुमिनीना यगुज़ु मिन अबसारिहिम मोमिनीन से फरमा दे अपनी बाज़ नजरों को झुका लें यानी हम टेलीविजन पे औरतों को देख रहे हैं ठीक है तो गुनाह हो गया ना कुरान शरीफ से साबित हो गया और हमारी माँ बहन बेटी ये मेरी जोशीली तकरीर नहीं होश में रह के अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे हमारी माँ बहन बेटी को हमारे मर्दों को भी ये दीन सबके लिए है बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए जवानों के लिए दीन की बातें मेरे लिए भी हैं बयान करने वाले के लिए भी हैं तबलीगी भाई के लिए भी है आलिमा के लिए हाफिज के लिए कारी के लिए खानकाह वालों के सबके लिए है आलिमा हो गैर आलिमा हो दीन की बातें ऐसी हैं अमल करेंगे सुकून मिलेगा अगर सिर्फ बातें ही बातें होंगी तो सुकून नहीं मिलेगा किताबें लिखनी वाली मैंने फला की तफरीज कर दी किताबें लिखवाई मैंने फला आलिम से बड़े आलिम से तफरीज लिखवा ली किताब के ऊपर किताब तो लिख दी आपका किताब पर अमल है इतनी किताबें शैतान बहुत बड़ा आलिम था बहुत बड़ा आरिफ था आलिम इतना बड़ा था सारे अंबिया के जुजियात कुलियात के साथ यानी बड़ी बड़ी उनको जुजियात भी याद थे छोटी छोटी बातें भी याद थी आरिफ भी अल्लाह को पहचानता भी था मगर आशिक नहीं था जालिम तकब्बुर था उसके अंदर कि मैं क्यों मिटाऊं अपने आप को आज भी ये होता है इल्म आ गया कुछ दीन का काम कर लिया तो मैं क्यों अल्लाह वालों के पास जाऊं अगर आप नहीं जाएंगे सारे उम्मत का इजमा है इसके ऊपर जितने लोगों को अल्लाह की मोहब्बत का दर्द मिला गुनाहों से बचने की हिम्मत मिली वो अहलुल्लाह की सोहबत से मिली अल्लाह वालों की सोहबत से वरना इल्म रहेगा इल्म पर अमल की तौफीक नहीं होगी देखें बैतुल्लाह का तवाफ किया मुबारक है मुझे भी अल्लाह ने बहुत तवाफ करा है बता रहा हूँ क्योंकि वहीं रहता था असली तो तवाफ तो कर लिया तवाफ से क्या गुनाह माफ हो जाएंगे गुनाह माफ हो जाते हैं सगीरा गुनाह माफ होते हैं अगर किसी का हक मारा हुआ वो माफ नहीं होगा اور طواف کرنے سے تزکیہ نہیں ہوتا, صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں, آنسو بہ گئے گناہ معاف ہو گئے. بہت مبارک ہے ماشاءاللہ, اللہ کے گھر کا طواف بہت بڑی عبادت, بہت بڑی ہے, بہت ثواب ہے اس کا طواف کرنے کا ماشاءاللہ. سونا نہیں ہے بھائی, یہ وہ بیان نہیں کہ سب سوتے رہیں. ہم اتنی دور سے کراچی سے آئے ہیں, اگر ٹھنڈو جام والے سو جائیں گے تو پھر کراچی والے کیا کریں گے بھائی. تھوڑی دیر کی بات ہے, ایک گھنٹے کا بیان ہے, سن لیجیے, عمل کی نیت سے سنیں گے اور یہ سوچیں کہ ہر بات کو تولتے جائیں. میں بھی اپنے آپ پہ تولتے جاؤں کہ میرا عمل کتنا ہے. اگر عمل کی توفیق اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے, ان کی صحبت میں جانے سے ہمت ملتی ہے, جب ان کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو اسی معاشرے میں کہ یہ لوگ بھی عمل کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, اس میں ہم کیوں کوتاہی کرتے ہیں. اور اقرار بھی کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو کہ واقعی ہم ان گناہوں میں ملوث ہیں. تو طواف بیت اللہ کو دیکھنے سے, اللہ کے گھر میں جانے سے جو ہے تزکیہ نہیں ہوگا. کئی صحابی کا, صحابہ کرام کا تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور میرے شیخ کا عارف باللہ شیخ الحرم والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ, جن کا میں غلام قدموں کی خاک, وہ عجیب بات فرما رہے تھے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر گئے, ٹھیک ہے. تو کسی صحابی کو اس وقت وہ حکم نہیں تھا کہ سب وہیں رہیں, سارے صحابہ کرام نے ہجرت کر لی وہاں سے. جہاں حضور جائیں گے, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے, ہم بھی وہیں جائیں گے. بیت اللہ میں ایک لاکھ کا ثواب چھڑوا دیا کہ جہاں میرا نبی جا رہا ہے وہاں جاؤ, چلی چلائی دکان چھڑوا دی اور کاروبار سب چھڑوا دیا کہ میرا نبی جہاں جا رہا ہے وہاں جاؤ. مطلب دین کی اہمیت کی کہ نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے سے تمہیں دین ملے گا, تمہیں دین کی عظمت پتہ چلے گی, قربانیاں دینی پڑیں گی اس دین کے اوپر. اب اس زمانے میں سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ سب سے بڑی قربانی گناہوں سے بچنا ہے, اور سب سے کبیرہ گناہ اس زمانے کا, سب سے عظیم فتنہ, عظیم سے عظیم تر فتنہ موبائل کے اوپر انٹرنیٹ لگا ہوا ہے. اچھے اچھے دیندار گھرانے تباہ ہو رہے ہیں. میری بات نہیں ہے, میری کوئی بات حیثیت ہی نہیں, بڑوں کی بات سناتا ہوں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس زمانے کا سب سے عظیم فتنہ موبائل کا فتنہ ہے. کہ دیندار گھرانے, داڑھی والے, سفید داڑھی والے, ملانیاں, بڑی بڑی پردے والیاں, بس اپنے شوق میں موبائل پہ نیٹ لگوا لیا ہے اور دین کے تقریریں سننے کے ساتھ ساتھ مردوں کو دیکھے بھی جا رہی ہیں. تقریریں سننا صحیح ہے, مبارک ہے, میں مردوں کو دیکھنا جائز تھوڑی, کسی عالم کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں, ہماری مائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتجبا من, پردہ کر لو. ہماری مائیں عرض کرتی ہیں کسی کو پانی پینا تو پی لیں, بیچ میں مشکلات ہو رہی ہیں, ایک گھنٹے پانی نہیں پئیں گے تو کیا ہو جائے گا, بہت بوڑھے حضرات ہیں وہ پی لیں, ابھی بس اب نہیں لائیے گا پانی, ٹھیک ہے, ابھی بیٹھ جائیں. پھر وہ مشکلات ہوتی ہیں, ایک گھنٹے کی تو بات ہے, پانی پی لیں گے. روزہ نہیں رکھتے کیا؟ 12 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ وہ ماشاءاللہ بچے تو نیکیاں کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, نیکی کرنی چاہیے, مگر ایک وہ مشکلات ہو رہی ہیں, انگلش میں کہتے ہیں ڈسٹربینس ہو رہی ہے, اردو میں کیا کہیں گے اس کو, بہرحال. تو بہت قیمتی حدیث شریف کی بات سنائی جا رہی ہے, ہم پھر پانی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. صحابہ کرام کیسے, سبحان اللہ, ان کی قربانیاں تو عجیب ہیں, ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے, کم از کم گناہ تو چھوڑ دیں. اس میں ایک شعر ہے حضرت والا کا کہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر, وفاداریوں پر صحابہ کی اختر, ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ. وفاداری کر کے دکھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آ گیا صحابہ کرام عمل کرتے تھے, پھر بیان کرتے تھے, بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, ان کا عمل ہی تبلیغ ہوتا تھا. آج ہم ہزاروں بیان کر رہے ہیں, لاکھوں بیان کر رہے ہیں, سن بھی لیے, کتنی عرصہ ہو گیا بیان سنتے سنتے, مجھے بھی اور آپ سب کو بھی, آپ حضرات کو, کتنے بیان سن لیے, ہے نا. اب آگے نفس پہ مردانہ وار حملہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت کریں, کیونکہ گناہوں کے ساتھ کوئی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. بے سکونی رہے گی, بے چینی رہے گی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. میڈیا کی وجہ سے, میڈیا چونکہ فیس بک کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, یوٹیوب کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, اور دینداری کے لیبل کے اوپر دین کی تبلیغ بھی کرتے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ اپنے ویڈیو گیم کی خواہش بھی پوری کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ دوسری گندی تصویروں کو بھی دیکھے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ڈائجسٹیں بھی ہماری ماں بہن بیٹی پڑھ رہی ہے. جب ڈائجسٹیں پڑھیں گی, ڈائجسٹ لکھنے والی کون ہے؟ بے پردہ عورت ہے, اس کا اثرات آتے ہیں. اور جو ڈائجسٹ پڑھنا جائز نہیں ہے, خریدنا, پڑھنا, دیکھنا, یہ سب گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. اردو ڈائجسٹ, فلاں ڈائجسٹ, فلاں ڈائجسٹ, ہاں جس کے مفتیان کرام کا اعتماد ہو وہ ایسی کتابیں پڑھ سکتے ہیں جس پہ علماء کرام مفتیان کرام مفتی اعظم پاکستان دارالعلوم کراچی والے بنوئی ٹاؤن مظاہلوم والے بڑے بڑے علماء کرام وہ اعتماد کرتے ہیں ایسی کتاب پڑھ سکتے ہیں کتابیں پڑھنے کے لیے کم ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر جاتی ہیں جب انٹرنیٹ نہیں تھا یا کتابیں لوگ نہیں پڑھتے تھے جو مزہ قرآن شریف کھول کے پڑھنے میں وہ موبائل اینڈرائڈ موبائل کے اوپر نہیں ہے جو ٹھک ٹھک جو تسبیح گھماتے ہیں وہ ٹھیک ہے گھما سکتے ہیں وہ آج کل جو سعودی عرب میں ملتی ہے پلس دبا رہے ہیں انگوٹھے سے دبا رہے ہیں اس کو وہ مزہ نہیں ہے جو اللہ وہ والی تسبیح میں مزہ ہے جو بزرگوں کے پاس تسبیح ہوتی ہے میں نے دکھائی بھی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت بھی ہے ایک گرہ ہوتی تھی اس میں گٹھا بندی ہوتی تھی اس طرح لا الہ الا اللہ لا الہ الا وہ ذکر کرتے تھے تسبیح کے اوپر اس کا جو مزہ ہے وہ اس میں کاؤنٹر والی میں نہیں ہے آج کل ماڈرنائز زمانہ آ گیا ٹھیک ہے قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں موبائل کے اوپر مگر وہ تو نفس کی بہت باریکیاں ہوتی ہیں دین کے بہانے میں بھائی میں تلاوت بھی تو کرتی ہوں میں مناجات مقبول بھی پڑھتی ہوں میں اتنی ساری کتابیں میرے موبائل کے اوپر ہیں ٹھیک ہے موبائل کے اوپر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی پڑھ لی تو صحیح ہے مگر اگر مستقل نیٹ لگایا ہوا ہے آپ کے اوپر اور انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اس کے اوپر اپنی پورے گروپ واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوتے ہیں نا واٹس ایپ پہ یاد آ گئی یہ بات بڑی قیمتی تھی ہر جگہ بتانی تھی واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے خاندان کا گروپ الگ ہے اور دنیا داروں کا گروپ الگ بنا ہوا ہے دین داروں کا الگ بنایا ہوا ہے دنیا داروں کا الگ بنایا ہوا ہے اور جو گندے گندے ان کا الگ بنایا ہے کہ جب کوئی آئے گا وہ گروپ میں بند کر دوں گی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں ہو گیا پنچر بن گیا آ جائیں آگے آ جائیں شاباش یہ پہلے کے گروپ وروپ ہوتے تھے کیا مسلمان اور اس کے اوپر لڑکیوں کی تصویریں آ رہی ہیں بتائیے تصویر دیکھنا کھچوانا بنوانا گھر میں رکھنا سب گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے حج کے جیسے حج پہ ہو کر آئے تحسین کے والد صاحب اللہ قبول فرمائے اگر کوئی پوچھے نا آپ نے کتنے حج کیے کتنے چلے لگائے تو بول دیں بس دعا کرو اللہ قبول فرمائے ہاں شیخ اور عالم ہو کے بتا سکتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں حسن ظن پیدا ہو کہ وہاں کا یہ زیارت کر کے آئے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں روزہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے آیا ہوں بلکہ وہ یہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ رہا ہوں من زار قبری فقط زارانی جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی اس لیے میں یہ شعر پڑھ رہا تھا میں ان کو دیکھتا ہوں جو مدینہ دیکھ آئے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھ کر آ گئے ہیں آواز صاف نہیں تو بات چل رہی تھی بڑی قیمتی بات تھی تو حضرت نابینا صحابی داخل ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور بہت زبردست 80 سال کے صحابی بعد میں مدینہ شریف کے گورنر بنائے گئے اور بہت بڑے محدث تھے شیخ الحدیث اس زمانے کے ہوتے ہیں بہت بڑے عالم تھے وہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں نعوذ باللہ کوئی برا خیال آ سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نابینا صحابی اور ہماری مائیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتجبہ پردہ کر لو ہماری مائیں عرض کرتی ہیں علیسا ہوا عما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے میں دیکھ نہیں رہا فرمایا افا عمیا وانی الستما انتما تبصرانی تم تو ان کو دیکھ رہی ہو یعنی منع کر دیا کہ نابینا صحابی کو بھی مت دیکھو جو ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہے مگر عورت کو منع کر دیا اپنی ازواج ہماری ماں اور اپنی ازواج متحرات کو کہ نابینا صحابی کو نہ دیکھیں اور اتنے عالم صحابی اور بزرگ صحابی 80 سال کے آپ بتائیے تو آپ کیسے دیکھ لیتی ہیں کسی عالم کی تقریر میں ویڈیو کو ویڈیو بنوانا کھنچوانا جائز نہیں باقاعدہ فتویٰ ہے اگر کوئی کھنچواتا ہے تو وہ اس سے آپ پوچھیے جو ہمارے بزرگان دین احتیاط کرتے ہیں نہ تصویریں بنواتے ہیں نہ کھنچواتے ہیں منع فرماتے ہیں اگر ہم بنوائیں گے ہماری اولاد تباہ ہو جائے گی اس کے اندر میرے شیخ حضرت والا موجودہ شیخ ہیں جب ایک شیخ کا انتقال ہو جائے تو یہ نہیں بولنا چاہیے میں فلاں شیخ سے بیعت تھا ٹھیک ہے آپ بیعت تھے مبارک ہیں میں بھی حضرت والا رحمۃ اللہ سے بیعت تھا کہ ان کے انتقال کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہو گیا جن کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں خون جگر سے ڈائلسس کے دوران حضرت نے یہ کتابیں لکھی ہیں ڈائلسس روزانہ یا ایک دن چھوڑ کے ہوتا تھا اور لکھ لکھ کے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ حضرت والا کے 46 سال کے خادم خاص لکھ لکھ کے انگوٹھوں پہ یہاں پہ گڈھا پڑ گیا تھا یہ جو کتنے کتابیں آپ کو تقسیم ہوتی ہیں اور حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کی اتنی مجاہدات کیے اور ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت رکاتم عالیہ صاحب میں بیعت ہوں کیونکہ شیخ جب چلے آتا ہے 3 دن کے بعد اپنے مناسبت کا اہل حق کا کوئی شیخ کر لینا چاہیے جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان اور نفس ہوتا ہے پھر وہ اپنے نفس سے مشورہ کرتا ہے نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں گنجائش ہے گنجائش کرتے کرتے لوگ گندی فلموں میں چلے گئے گنجائش ہے گنجائش ہے گنجائش ہے اور پھر گندی فلموں میں چلے گئے, تصویروں میں چلے گئے, پھر اہمیت ہی نکل گئی. گناہ کی جب اہمیت نکل گئی نا, بس پھر انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. ابے یار یہ تو خامخواہ مولوی صاحب آ کے بولتے رہتے ہیں, خامخواہ بولتے رہتے ہیں, وہ قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہے ہیں. المتقی وہ ہمیں, وہ ان کو ہماری, ان کو اپنی بھی فکر ہے, اپنے دوستوں کی بھی فکر ہے, سب کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی ہم لوگ بھی اس گناہ سے بچ جائیں, اس میں سکون ہے. وہ بتاتے ہیں اپنا دل کی حال بتا رہے ہیں کہ اس میں سکون مل جائے گا. اور اگر ہم اللہ والے اتقو بفراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو فہم سلیم, عقل سلیم دیتے ہیں. اللہ والوں کی باتوں کو غور سے سن کے ان کے عمل کی کوشش کرنی چاہیے. پھر دیکھیے جن عورتوں نے موبائل بیچ کے سادہ موبائل لیا, جن نوجوان لڑکوں نے یا بوڑھوں نے بھی یا ادھیڑ عمر والوں نے سادہ موبائل لیا, ان کے گھروں میں فوراً بولنا ہے حضرت ایسا لگ رہا ہے جہنم سے جنت میں آ گیا. ورنہ ہر وقت موبائل, واٹس ایپ کے میسج, ہر وقت کچھ نہ کچھ لگے ہوئے, یہ بیان سن لوں, وہ بیان سن لوں, بیان سنتے سنتے اس کے بعد نفس نے بہکا دیا. اللہ والوں نے تو اپنے نفس سے بھروسہ نہیں کیا. ہمارے برابر میں موبائل رکھا ہوا ہے اور اس پہ نیٹ لگا ہوا ہے, رات کو کروٹ لی, کوئی گندا خیال آیا, اور بلا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, ہے نا. تو وہ تو ہمارے پاس ہے, موبائل میں نیٹ کھلا ہوا ہے, اب گندا خیال آیا, اب اسباب بھی سامنے, گندی فلم دیکھ لی, گندی تصویریں دیکھ لی, کیا ملے گا؟ حضرت والا کا شعر ہے, کیا ملے گا گناہ سے اختر, لعنتیں بے شمار دیتا ہے. کیا بتائیں, بس درد. حضرت والا کا شعر ہے, میں تھک جاتا ہوں اپنی داستانِ درد سے اختر, اگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. یعنی اچھے اچھے دیندار گھرانے بس اپنی تقاضا پورا کرنے کے لیے گندی فلم دیکھ ڈالی. اور بہت سے لوگ گندی شہوت کے غلام ہوتے ہیں, بہت سے نفس کے غلام, غصے کے غلام ہوتے ہیں. غصہ نافذ کر دیا بیوی کے اوپر, غصہ تو آئے گا, غصہ تو اللہ نے رکھا ہے, مادہ رکھا ہے, اس کو ختم تھوڑی کرنا ہے. غصے کا مادہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کو پی جائیں, اس کو نفس جہاد, کافروں سے جہاد کے وقت غصہ کریں گے. جب نفس گناہ کے لیے کہے گا یار یہ فلم دیکھ لو, یہ گندی فلم دیکھ لو, یہ خبریں دیکھ لو, خبریں دیکھتے دیکھتے اس میں عورتیں بھی تو آنا شروع ہو جاتی ہیں کنڈو جام کے, اس پہ وہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ نامحرم عورتوں کو, بے پردہ عورتوں کو کنڈو جام کے ٹول پلازا پہ بٹھا دیا. ہم ان کو حقیقی نہیں سمجھ رہے, مگر اس کو حضرت فرماتے ہیں عورتوں کو جاب کرنے کی ضرورت کیا ابھی, وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. قرآن شریف کی بات ہے, ان کو جاب کے لیے تھوڑی بنایا, ان کو گھر کی ملکہ بنایا ہے. عورت کیونکہ خواتین بیان سنیے, گھر کی جھاڑو دے رہی ہے, شوہر کی خدمت کر رہی ہے, ماں باپ ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے, ساس سسر بھی مثل ماں باپ کے ہو جاتے ہیں شادی کے بعد. اب سب سے بڑا حق شوہر کا ہے, والدین سے بڑا حق عورت کا, شادی شدہ عورت کا, اب وہ شوہر کا حق ہے, شوہر کی خدمت کرے, وہ شوہر کے بات مانے, جائز اطاعت کرے. اگر شوہر بدتمیزی, اگر شوہر جو ہے گناہ کی دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ گندی فلم موبائل پہ دیکھو, آ جاؤ بھائی میرے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھو, آ جاؤ بھائی آج میرے اپنی بھابھی سے ملنے جانا ہے, بھابھی سے ملنے جا رہا ہوں میں جو ہوں, وہاں پہ ٹی وی چل رہا ہوگا تمہیں جانا پڑے گا, اس وقت لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر شوہر بہت بالکل طلاق دینے پر آ گیا, غصے والا ہے, تو عورت چلی جائے مگر وہاں پہ ٹی وی نظر جھکا کے بیٹھ جائے, مگر یہ اس کے لیے جو گھر تباہ ہونے کا اندیشہ ہو. اگر شوہر مٹھی میں آپ کی تو اس سے بول دے بھائی میں نہیں جا سکتی, میں وہاں اللہ کی نافرمانی والی جگہ میں نہیں جاؤں گی کہ وہاں پہ آپ جو ہے مکس گیدرنگ میں شرکت کریں گے, مرد عورت ساتھ ہوں گے, مائیوں ڈانس ہو رہا ہوگا, فلمیں چل رہی ہوں گی, ہماری ماں بہن بہن ناچ رہی ہوگی, میں کیسے چلے جاؤں وہاں پہ. اور اگر شوہر غصے والا ہے نہیں, اگر اور آج کل مردوں کا بھی یہ ہو گیا ہے, ٹی وی دیکھ دیکھ کے موبائل کی رنگینیاں لڑکیاں کو دیکھ دیکھ کے اپنی بیوی اچھی ہی لگتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, حضرت فرماتے ہیں جب اپنی بیوی جو چار پانچ بچوں کی اماں ہو گئی ہے, نانی اماں یا دادی اماں بن گئی ہے, اب وہ ٹی وی پہ 18 سال کی لڑکی آ رہی ہے تو اپنی بیوی کیسے اچھی لگے گی وہ. تو مگر جو باہر کی بریانیوں سے نظر بچا لے گا اس کو اپنی دال روٹی بھی حضرت فرماتے ہیں بریانی معلوم ہوگی. نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائف, خراب ہو جائیں گے تمہارے کوائف, جگر میں گھسے گا اس کا نائف. ہماری ماں بہن بیٹی کو دیکھیں, صبح ایک میں اللہ نے ایک دل میں بات ڈالی, بہت قیمتی بات ہے, قرآن و حدیث کی باتیں سب قیمتی ہیں. اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ پردے کو فرض کر دیا, ماں بہن بیٹی کے پردے کو, اور ہمیں حکم دے دیا, عورتوں کو بھی حکم دے دیا نظر بچانے کا. اللہ نہ کرے اگر یہ حکم نہیں ہوتا, ہم اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں, تو کیا ہوتا, ہماری ماں بہن بیٹی کو سب دیکھتے رہتے, جو پردے والی عورتیں بیچاری دھجیاں اڑ جاتی. اللہ نے فضل فرض کر دیا نا, اللہ نے تقاضا بھی مردوں کے اندر رکھ دیا کہ بھائی مت دیکھو ان کو, تقاضا ہوگا مت دیکھو, دل چاہے گا. اور عورتوں کو بھی بڑا شوق ہو گیا, ارے بھائی آپ کا حسن آپ کے شوہر کو مبارک ہو, آپ کی ساری ڈیزائننگ لپسٹک سپسٹک مپکٹک جو بھی ہوتی ہے آپ کی ہے, وہ آپ کا میک اپ شیک اپ جس سے نفس پک اپ ہوتا ہے, حضرت فرماتے تھے عورتیں میک اپ کرتی ہیں نفس کا پک اپ اٹھ جاتا ہے, وہ آپ کا میک اپ شیک اپ وہ شوہر کو مبارک ہو. مگر نیل پالش نہیں لگانی چاہیے عورتوں. اچھا اگر کوئی لگا بھی لے تو نیل ریموور, کیونکہ اگر نیل پالش لگائی اور موت کا کچھ بھروسہ ہے ابھی, بھروسہ کچھ نہیں, کیا نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں, کسی کی سچی طلب ہے, اللہ تعالیٰ عجیب عجیب باتیں کھلوا رہے ہیں. اور الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں سارا بیان میرے لیے, اندر سے میں لڑا کروں کہ میرا کتنا عمل ہے. ہم بیان کرنے والے کا پکڑ ہوگی قیامت کے, تم باتیں بڑی کرتے کرنے جام آ کے بڑے خرچے ورچے کر کے بیان کر لیا, عمل ہمارا ہے تو عجیب بات ہے. تو نیل پالش جو لگا لی تو اب اللہ نہ کرے موت آ گئی, تو اب جو غسل کرنے والی باجی آئیں گی, غسل کرنے والی آئیں گی, اس کو کوئی خیال بھی نہیں رہے گا, وہ تو بس غسل کرا دیا اس نے, نیل پالش ہٹائی نہیں, وضو نہیں ہوا, غسل نہیں ہوا, اب بتائیے آخر وقت میں کیسی حالت میں مہندی لگا لیں بھائی. نیل پالش لگانے کی کیا ضرورت ہے, ہاں لپسٹک لگا سکتے ہیں. اب یہ سب باتیں تو ہم بتا مفتی آنے کے نام سے پوچھیے, شوہر کے لیے سب سنور سکتے ہیں آپ. تحفہ خواتین کتاب ہے حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ کی, اس میں پڑھ لیجئے, اس میں سارے مسائل لکھے ہیں. یہ باتیں عمل کی ہیں, صرف کتابوں تک نہیں ہے کہ علماء نے لکھ دی کتابیں تو بس وہ ٹھیک ہے, وہ بڑے آدمیوں کا کام ہے تو ہم بھی بڑے آدمی بنے نا. مطلب یہ ہے بڑے آدمی تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, عزت والا وہ ہے, عزت صرف تقویٰ میں ہے. ابھی ہم لوگ اللہ نے ایک دوست کو گاڑی دی ویگو ویگو جو بھی پہلی دفعہ بیٹھا, بھائی اچھی بھائی چلو اچھے ڈبل کیبن گاڑی ہے, اچھا اللہ کو مبارک کرے بھائی آپ ہمیں گاڑی میں لے آئے, مگر یہ گاڑی کیا ہے پلاسٹک کی بنی ہے. دنیا مچھر, میں دوستوں کو بتا رہا تھا مجھے بڑا فائدہ ہوا, دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پھر یہ گاڑیاں رنگینیاں, میڈیا کی رنگینیاں, حضرت والا کا شعر ہے, ٹیکنالوجی کو گاڑیوں کو اچھے بنگلوں کو استعمال کر سکتے ہیں مگر اس کو استعمال کرتے ہوئے گناہ نہیں کرنا ہے. اگر جائز طریقے سے دنیا آ رہی ہے, اچھی گاڑیاں اچھے بنگلے اچھے کپڑے جائز طریقے سے حلال طریقے سے صحیح ہے, مگر اس میں پاگل ہو جانا نہیں مجھے 20 لاکھ کی گاڑی چاہیے, مجھے 10 کروڑ کا بنگلہ چاہیے, مجھے ہر سال عمرہ بھی کرنا ہے, قرضے لے لے کے عمرے کر رہے ہیں, ارے بھائی قرضہ لے کے عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اصل عمرہ فرض ہے تقوی فرض ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے غریب غریب لوگ ہیں, ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں, تڑپتے رہ گئے بےچارے, پیسے نہیں تھے قرضہ نہیں لیا اور جو ہے عمرے پہ نہیں جا سکے, کیا ان کی ولایت میں کوئی فرق آ گیا؟ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو معاذ کیا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال تم مجھے نہیں پاؤ, اگلے سال مجھ سے ملاقات نہ ہو, سب صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور فرمایا کہ میری بار ایک نصیحت یاد رکھنا, مفہوم بتا رہا ہوں, کہ ایک شخص مجھ سے دور رہتا ہے, ٹنڈو جام میں ایک مرد رہتا ہے, نیک مرد ٹنڈو جام میں ایک نیک عورت رہتی ہے اور سنت پہ چلتے ہیں, غریب ہے بیچارہ, کنگلا ہے, حضرت فرماتے ہیں کنگلا ہے, مگر ماشاءاللہ سنت پہ چلنے والا ہے تو یہ شخص امیر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت پہ چلتا ہے مگر دور رہتا ہے اور میرے پاس نہیں آتا تو یہ مجھ سے قریب ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ لوگ ہیں, دوسروں کے بیان میں تو بڑے ماشاءاللہ کہتے ہیں آپ لوگ, ہم فری میں بیان کرتے ہیں, فری میں آتے ہیں, فری سروس دیتے ہیں, پھر بھی آپ لوگ ماشاءاللہ نہیں کہتے, کوئی نہ ٹاپ ایک ٹک کی پائی نہیں لیتے ہم لوگ بیان کرنے کے, ہمیں چاہیے بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ استغنا سے رہنا چاہیے. مخلوق کے آگے جو ہاتھ پھیلائے گا پھر ہاتھ پھیلائے گا دروازہ ہی کھلا رہ جاتا ہے. اللہ سے مانگے, جو 10 لاکھ اور دوسرے کو دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے, اللہ تعالیٰ 15 لاکھ اس کو دے سکتا ہے, 1 کروڑ اس کو دے سکتا ہے, تو وہ اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے, مانگنے میں کمی ہے. ہر وقت مخلوق پہ نظر رہتی ہے, ہر وقت بس وہ امیر آدمی اسے جا کے بیٹھ گئے جوتے پالش کر رہے ہیں, ذرا قرضہ دے دو ہمیں, چندہ دے دو, چندے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں نے, مگر ہمارے اکابرین نے بزرگوں نے تقوا والوں بزرگوں نے کبھی چندہ نہیں مانگا. اللہ نے امیروں کے دل میں ڈالا, حضرت آپ پیسے قبول کر لیے, ہم پیسے کہاں خرچ کریں گے آپ کے مدرسے میں, یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا خرچہ ہمارے پیسے جو ہے آپ قبول فرما لیجیے, آپ کا احسان ہوگا. یہ کیا بات چل رہی تھی یاد ہے کسی کو؟ جی جزاک اللہ, بہت ماشاء اللہ آپ غور سے سن رہے ہیں, نیند ختم ہو گئی اس کا مطلب آپ کی, جزاک اللہ. تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے قریب وہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے قریب وہ ہے جو میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے اور مجھ سے دور رہتا ہے, اور ایک شخص میرے روزے کے قریب رہتا ہے, روزہ مبارک کی ہر سال عمرہ حج کرتا ہے, مکہ شریف میں رہتا ہے, مدینہ منورہ میں رہتا ہے, ہم ان کا ادب کریں گے, وہ مکے والے ہیں مدینے والے ہیں, مگر سنت کے خلاف چلتا ہے, داڑھی شیف کروا رہا ہے, ہم اس کو حقی نہیں سمجھیں گے, داڑھی منڈانے بے پردہ عورت ہے, اسکارف پہن کے پورے مدینہ منورہ میں گھوم رہی ہیں بے پردہ, پوری دنیا کی عورتیں آئی ہیں اسکارف پہن کے آئی ہیں صاحب, حجن صاحبہ ہیں اور حاجی صاحب ان کو دیکھے جا رہے ہیں. حضرت والا نے ایک بات سنائی تھی بڑی زبردست, انڈونیشیا کی عورتیں چھوٹی چھوٹی قد والی اور گوری گوری عورتیں وہاں پہ رنگ آئی ہوئی ہوتی ہیں سفید برقع پہن کے, ایک عورت نے ایک شخص نے حضرت سے لکھا, حضرت یہ جو انڈونیشیا کی عورتیں آئی ہیں سفید برقع اور سفید چمڑی گوری گوری آئی ہوئی ہیں, حضرت سبحان اللہ ان کے چہرے پہ کیا نور ہے, ان کے چہرے پہ کیا نور ٹپک رہا ہے. حضرت نے فرمایا نالائق بدھو تم جو ہے بیت اللہ کا نور چھوڑ کے عورتوں کو دیکھ رہے ہو, یہ نور نہیں برا, یہ نور نہیں ہے, ان کے اوپر لعنت برس رہی ہے, اور بیت اللہ میں تو اور زیادہ گناہ ہے عورت کا بے پردہ گھومنا اور ہم لوگوں کا بد نظری کرنا. اس سے میں ایک دم لرز گیا, آج اتنے عرصے سے حدیث شریف سن رہا ہوں, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, سنیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, کوئی شیخ کی بات نہیں, شیخ اور شیخ وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کی باتیں سناتا ہے, سچا پیر وہی ہوتا ہے جو دل سے پیرا نکال دے, جو ہماری غفلت کا کینسر دور کر دے, اور جو خود ہی عورتوں میں بیٹھا ہوا پیر کہاں ہے, وہ تو پیر ہے, ایسے شخص سے بیعت بھی نہیں ہوتی ہے جو عورتوں میں بیٹھا ہوا دم کر رہا ہے خود اپنا دم نکلا جا رہا ہے. دیکھیں ہمارا بزرگوں کتنا پیارا طریقہ ہے, عورتیں پردے سے بیان سن رہی ہیں, نہ ہم نے عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہ عورت ہم کو دیکھ سکتی ہے, مگر ان کی بیٹری بھی چارج ہو رہی ہے, دین کی باتیں سن رہی ہیں, کیونکہ خلیفہ صرف مرد ہو سکتا ہے عورت نہیں ہو سکتی, بڑے بڑے جو رتبے دیے جاتے ہیں عورتوں کو بھی مل سکتے ہیں, مگر دین کا کام اس طرح کھل کے وہ مرد حضرات, کسی نبی کوئی نبی جو ہے مرد نبی جو ہے ہمیشہ مرد ہوتا ہے, کیونکہ عورتوں کو گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے, عورتوں کے کچھ شرعی مسائل بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے, وہ ان کی وجہ اللہ نے عورتوں کو الگ جسم کی ساخت دی ہے, مردوں کو الگ ساخت دی ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی, یاد ہے کس کی, بہت ہی جی ہاں جزاک اللہ, بہت قیمتی بات ہے, بائک چلانے والے ہم لوگ, گاڑی چلانے والے غور سے سنیں, حدیث میں آتا ہے لعنت, آواز جاری ہے بھائی پوچھوا لیجئے, تحسین آواز صاف جاری ہے, حدیث میں آتا ہے یہ مردوں کے لیے بھی حدیث شریف اور عورتوں کے لیے بھی ہے, لعنت تو ایسے شخص پر جو عورتوں کو دیکھتا ہے, اب چاہے وہ فیس بک کی لڑکیاں ہوں, یوٹیوب کی لڑکیاں ہوں, موبائل کی لڑکیاں ہوں, یا واٹس ایپ کی لڑکیاں ہوں, بھلے وہ کزن ہوں, نہ چچا کی لڑکیاں, چچا کی لڑکیاں, ماموں کی لڑکیاں, چچی اور مومانی, یہ سب سالی اور بھابھی, ان سب کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, لعنت برستی ہے ایسے شخص پر جو ان کو دیکھتا ہے, لعنت ہے ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے, اور ایسی عورت پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے. ول منظور الہی, لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا, بے پردہ عورت دور ہو گئی اور بد نظری کرنے والا دور ہو گیا, اس کا علاج کیا ہے, دل چاہ رہا ہے یار بہت حسین لڑکی جا رہی ہے, حسین نہ بھی ہے بس دل چاہ رہا ہے, ہمارا دل میں کوئی خیال نہیں آ رہا, بس ایک خالہ اماں ہیں محلے کی تو ہیں جام گھر کی, کیا مسئلہ ہے ان سے, تو ہم تو 10 سال سے 15 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, ہمیں تو خالہ, ہم تو ان کو غلط خیال, کبھی حضرت کبھی خیال ہی نہیں آیا, آپ کی توجہ نہیں گئی اس طرف, خیال آنے میں کیا دیر لگتا ہے, برا خیال کتنے لوگ ملوث ہو گئے بھابھی سے سالی سے دارالفتاح میں پھنسے آئے, جب احتیاط نہیں کی تقوا کے, پھر انسان کو جب گناہ کا تقاضا ہوتا ہے وہ کچھ دیکھتا تھوڑی ہوں, عمل کر لیتا اس گناہ کے تقاضے پہ, اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے سخت احتیاط کریں, اے میری ماں بہن بیٹی, یہ جو نوجوان تمہیں میسج بھیجتے ہیں لڑکے, بھائی تمہیں تم سے پیار ہو گیا, مجھے تم سے پیار ہو گیا, میں تم سے شادی کروں گا, یہ بیوقوف نالائق لڑکے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے لڑکے, انہیں 10-10 لڑکیاں پھنسائی ہوئی ہوتی ہیں, خبردار کے چکر میں مت آنا, اپنی عزت کی حفاظت کرو, پردے میں رہو, بے پردے میں کوئی فائدہ نہیں, اپنا فیشن اپنے پاس رکھو, فیشن ویشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن ہے, سنت کا فیشن اصل ہے, یہ سب اخبار جہاں والیاں اور جو بے پردہ گھومنے والی ہیں تمہاری فیشن ہے, ان کو نمونہ بنا رہی ہو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمونہ بناؤ, کتنا چھوٹا سا گھر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہاں تو کیا ناکام ہو گئے, نعوذ باللہ, سارے عالم کے سردار بنا کے بھیجے گئے, سجدہ کرتے تھے تہجد میں, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ سمیٹ لیتی تھیں اپنے پیر سمیٹ لیتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے, اتنا چھوٹا سا حجرہ مبارک تھا, ساری عالم کے کائنات کی یہ ایسے سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے, آج ہم لوگوں کو ہر چیز ماڈرن چاہیے, مگر منع نہیں ہے, अच्छे बंगले गाड़ियां, मैं भी बंगले में रहता हूं, मेरे अबू अच्छी पोस्ट पर हैं, तो बंगले गाड़ियां मना नहीं है, बस उसमें गुनाह ना हो, अल्लाह की नाफरमानी ना हो। हदीस में आता है, बहुत से लोग समझते हैं अगर कोई अमीर है तो अल्लाह वाला नहीं बन सकता, ऐसी बात नहीं है। ला बासा बिल गिना लिमन इत्तकिल्ला अज़्ज़ा वजल, मालदारी उसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं जो अल्लाह से डरता है। और हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम इतने अमीर थे, हज़रत अब्दुर, और इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर सहाबा थे, सहाबा का नाम अक्सर गरीब थे, अमीर बहुत कम थे। मगर हजरत फरमाते हैं भले अमीर हो या गरीब हो, अमीर वो है जो सुन्नत और शरीयत पे चलता है। हमारे पास कलमे की दौलत है, कलमा इतना वजनी है, एक पलड़े में कलमा रख दिया जाए, एक पलड़े में जो है सारी कायनात का माल रख दिया जाए और सारी दुनिया के लोग रख दिए जाएं, तो कलमे का पलड़ा भारी हो जाएगा। अच्छा एक बात और बता दूं, कोई खामा खा ये ना सोचे कि आप तो अमीर हैं तो दीन पे चलते हैं, आपको क्या पता गरीबों का दुख क्या है, ऐसी बात नहीं है। जो सुन्नत और शरीयत पे चलता है उसको सब पता होता है। हमारे से बहुत से गरीब बैठे मुझसे, गरीब वही मगर बता दिया, कोई गरीब अमीर का कोई, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया, जिसको चाहते हैं रिज़्क ज्यादा देते हैं, जिसको चाहते हैं कम देते हैं, ये अल्लाह ने रखा हुआ है। वरना अल्लाह के इख्तियार में है सबको अमीर कर दें, फिर गरीब ही कौन रहेगा। ये अल्लाह ने अपना हिकमत है अल्लाह ताला की, कि क्योंकि अगर उस गरीब को अगर अल्लाह ताला एकदम अमीर कर देंगे बस वो कुफर में मुब्तला होने का अंदेशा है, हदीस शरीफ में आता है। और गरीब अमीर को एकदम गरीब कर दिया, फाखों की वजह से बोलेगा अरे भाई मैं तो दीन को ही छोड़ देता हूँ। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, जिसको चाहते हैं रिज़्क ज्यादा देते हैं कम देते हैं। रिज़्क की फिक्र ना करें, अल्लाह रज़्ज़ाक को राजी करने की फिक्र करें, फिर अल्लाह का वादा सच्चा है। वल्लाह मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, कसम की भी जरूरत नहीं, अल्लाह का वादा है। वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो गुनाह से बचेगा जितना उसका रिस्क है, अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देंगे जहां से गुमान भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह, गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मुर्गे और सब खिलाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने वल्लाह मैंने कसम खा के इतने अरसे से हजरत वाला से 2004 से ताल्लुक हो, बड़े बुजुर्गों से ताल्लुक है, बड़े बड़े अकाबरीन औली अल्लाह की जूतियां उठाई, कि जिसने तक्वा अख्तियार किया उसने फौरन अल्लाह ने उसके रिस्क में बरकत दे दी। बिल्कुल नत्थू फकीर था, अल्लाह ने कहां से कहां उसको पहुंचा दिया। अब फिर जब पैसे ज्यादा आ गए, अल्लाह ने नेमतें दी, रज़्ज़ाक को भूल गए, टेलीविजन ले आए, गंदी फिल्में ले आए, टच वाला मोबाइल ले आए, बहुत मजे आ रहे हैं। हमारे साथ डीरा इस्माइल खान के आए, कहाँ ये 17 घंटे का सफर करके मुझसे मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में आए, अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक सहाबी आए मदीना मुनव्वर में, अरे शाम से पता नहीं कहाँ से सफर करके आए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कदमों में बैठ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, कैसे इस्लाम लेकर आए, और फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मैं आपसे वो अत्तहिया सीखने आया हूँ जो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखी। तो सबको जमा किया है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया इसको जन्नती देखना उसको देख ले, ये सब अल्लाह के लिए मेरे पास आया है, कोई गरज नहीं लेकर आया, दीन सीखने के लिए आया है। ऐसी तलब होती थी सहाबा कराम में। और हमारे अंदर अल्लाह वाले आए, तबलीगी जमात वाले आए, अरे बस आए, उनको खाना खिला दिया, खाना खिलाना क्या है, उनकी बातों पर अमल किया, उनके साथ नुसरत की, अल्लाह वालों की बातों पर अमल किया, उनके गुलामों की बातों पर अमल किया, वो तो आगे चले आएंगे। उड़ गई सोने की चिड़िया, रह गया पर हाथ में, इनको आलिम साहब है, मौलाना है, इनको आगे जगह दे दें, आगे आइए, तशरीफ ले आइए। माशाल्लाह उलमा का इकराम करना चाहिए, आगे तशरीफ ले आए। जो उलमा का इकराम नहीं करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो हम में से नहीं है। ये मदरसों में पढ़ने वाले हजरात, सुभान अल्लाह, क्या मेरे तालिबे इल्म से राबता रहता है, कैसे कैसे मुजाहदात करते हैं लोग, क्या खाने को मिलता है, किस तरह दाल मिलती है, दाल में पानी मिलाया हुआ। और खैर अब पहले ये होता था, अब तो मदरसों में अच्छे खाने मिलने लगे, मगर कभी कभार ऐसा कैसी रोटियां जली हुई मिलती हैं, कैसे कैसे मुजाहदात करते हैं, और हम इन उलमा को बुरा कह रहे होते हैं, नाउज़ बिल्लाह। अपनी खैर मनाए वो ईमान की जो उलमा को बुरा कहता है। ये उलमा की वजह से हमारे दिल में ईमान की रौनक है, ये कुर्बानियां जो हमारे दिल में जो मसले मसाइल हम जानते हैं उलमा की वजह से तो है सब कुछ। कैसे कैसे उलमा ने कुर्बानियां दी हमारे बुजुर्गों ने, उन्हें दुनिया की रंगीनियां छोड़कर ये वाला रास्ता अख्तियार किया, अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी। हाँ ये अगर कोई आलिम अमल नहीं करता तो हम उसके उंगली नहीं उठानी चाहिए, अपने ऐबों पे नजर रखें, दूसरों की अच्छाइयों पे, उसके तौबा का इंतजार करें। उसको तो सारे कुरान और हदीस याद है, करवट ली उसको याद आ गया कि सुबह का भोला भटका, रात को लौट आए, आंसू निकल आए, सारे तौबा कर ली, वो तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसलिए कभी भी उलमा के ऊपर कोई तस्करा वगैरह नहीं करना चाहिए, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इसका ऐसा अमल नजर आ जाए तो सोचे हो सकता है उसने तौबा कर ली, उसकी तौबा ऐसी होगी इसको हमें हवा भी लगी होगी। इसलिए अपने ऐबों पर नजर रखें, जो अल्लाह वाला बनता है उसकी नजर अपने ऐबों पर होती है, दूसरों के नहीं होती। कीड़े नहीं निकालता वो दूसरों के ना, कीड़े बहुत से कीड़े नहीं होते, बहुत से कीड़े डाल देते है नहीं, कीड़े डबस ऐसी डालना है, कुछ पता है नहीं बस दीन का और कीड़े डालने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बात कहीं और चली जाएगी। کیا بات چل رہی تھی یاد ہے جی جی اور جی جی جزاک اللہ. ہاں یہ دیرا اسماعیل خان کی بات چلی, اتنی دور سے آئے اللہ کے لیے آئے. ہاں تو موبائل کی بات آئی تھی, موبائل کی بات تھی, اس وجہ سے ان کا نام لیا تھا. ان کے پاس موبائل ہے 500 روپے کا, اب کبھی میں نے دیکھا چھوٹا سا ہے, بہرحال وہیں ملتا ہوگا سرحد کے اوپر, 500 روپے کا موبائل, اور ہم 18,000 روپے کا موبائل لیے ہیں, 10,000 روپے کا موبائل لیے ہیں. بھائی بیچ کے سادہ والا لے لو, پیسے بھی بچیں گے تو میں اور اچھی چیزیں خرید لو اس کے لیے. ضروری ہے 18,000 کا؟ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو بزنس کی ضرورت ہے تو مجھ سے آپ سوال کریں, آپ پھر تقویٰ کے ساتھ رہ کے استعمال کریں. کسی اپنے جو آپ کے ٹنڈو جام میں حیدرآباد میں کراچی میں جو مشائخ ہیں ان سے رابطے میں رہیں, ان کو صرف یہ بتا دیا کریں فون کر کے کہ الحمدللہ میرے پاس نیٹ والا موبائل ہے, صرف بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے, مجھے بہت ضرورت ہے اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے, اور اس کے کیونکہ میں اس سے بزنس کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں فوراً بند کر کے رکھ دیتا ہوں, گھر میں نہیں لاتا, اور اس کو بزنس کا ہی رکھا ہوا, گناہ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں, کوئی لڑکی سے میرا تعلق نہیں ہے, کوئی تصویریں گندی نہیں لگاتا, نہ گندی تصویریں دیکھتا ہوں, نہ خبرنامہ سنتا ہوں. خبرنامہ تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھ کو, اے اللہ رہوں میں خبردار تیرا. خبرنامہ سنتے سنتے عورتوں کو دیکھنا کیوں شروع کر دیا بھائی؟ عورتوں کو دیکھنا جائز ہے؟ اس میں ننگی ننگی فلمیں نیچے سے اٹھ اٹھ کے آتی ہیں. یہ میڈیا, پورا میڈیا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے. ساری سیٹلائٹ سسٹم, جتنی ویب سائٹس ہیں, سارا جتنا ڈیٹا سینٹر ہے, سارا جو ہے یہودیوں کے پاس ہے. سارا ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ سب جا رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. کیا ضرورت ہے اس پہ فیس بک پہ اکاؤنٹ بنانے کی؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. بہت مشکلوں سے ڈیلیٹ ہوتا ہے, 1,00,000 بیان سننے کے بعد لوگوں نے ڈیلیٹ کیا ہے فیس بک کا اکاؤنٹ. ساتھ رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں, تو بس جو نئے بیان سنیں گے ان کا کیا کہا جائے, مگر جس کو اللہ تعالیٰ چوٹ لگائے, 1,00,000 بیان کے بعد فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتا ہے, اور ایک شخص سے جس میں چوٹ لگ جاتی ہے ایک ہی بیان کے بعد فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہے, کیا ملے گا اس میں؟ اللہ کی نافرمانی. تبلیغ کی نیت سے بھی فیس بک کا اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے. ضروری ہے تو فیس بک پہ تبلیغ کرنی ضروری ہے؟ اپنے نفس کے اوپر تو تبلیغ کریں ہم لوگ, اپنی تو اصلاح کروائیں, اپنے بچوں کی تو فکر کریں, بچے کہاں جا رہے ہیں بتائیے. اس لیے اس سے بچنے میں فائدہ ہے. فرمایا جہنم کا راستہ اختیار مت کرو, مفتی تقی اسماعیل صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے, اور فرمایا نقصان سے بچنا ضروری ہے فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ. نقصان زیادہ ہو رہا ہے نا, ایمان تباہ ہو رہا ہے عورتوں کو دیکھ کر, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. نہیں حضرت ہم تو بیان سنتے ہیں حضرت فیروز احمد صاحب کی ویب سائٹ سے. بیان سننے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ویب سائٹ سے بیان سننا ضروری ہے کیا؟ آپ اس کو میموری کارڈ میں ڈلوا کے لے آئیں اور پورے ہفتے مہینے کے بیان یا کسی سے ڈلوا لیں, کمپیوٹر والے سے بولیں میں بیان ڈال دیجیے حضرت کی ویب سائٹ سے, وہ ڈال دیں گے آپ کو, بیان ڈال کے دے دیں گے. ضروری تو نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہے نفس نے کتنی دفعہ ہمیں ڈس دیا, کتنی عورتوں کو دکھوا دیا. تو حدیث میں آتا ہے لعنت ہو ایسے شخص پر جو بد نظری کرتا ہے, اور جو عورتیں اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہیں. ایک عورت یہاں سے حیدرآباد گئی, اچھا 78 کلومیٹر سے کا سفر بغیر محرم کے عورت نہیں کر سکتی. 78 کلومیٹر, 78 کلومیٹر عورتیں صاحب جا رہی ہیں, حج پہ جا رہی ہیں بغیر محرم کے, حج پہ گروپ میں شامل ہو گئی, کوئی محرم ہے ہی نہیں, حج گروپ میں شامل ہو کے حج پہ چلی گئیں. گناہ کبیرہ کر رہی ہیں, آپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا, بغیر محرم کے آپ کیسے جا رہی ہیں حج کرنے چلی گئیں. اور اسی طرح بہت سی عورتیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں, محرم کا خرچہ بھی ہوتا ہے, وہ حج نہیں کرتی, گناہ ہوتا ہے. بہت سی عورتوں کے پاس ماشاء اللہ, حضرت فرماتے ہیں شوہر تو نتھو فقیر ہے, عورت کو جہیز میں وہ ملا ہوا ہے کہ زیور ملا ہوا ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ توڑ کے زکوٰۃ نہیں دیتی, زیور توڑ کے زکوٰۃ نہیں دیتی. زکوٰۃ دینا چاہیے زیور توڑ کے. اگر آپ کا شوہر نہیں دیتا آپ کو پیسے, تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. آپ کے اوپر آپ کے پاس زیور رکھا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میں زیور ہے, تو آپ زیور توڑ کے زکوٰۃ دیں. بہت سی عورتوں نے سچی توبہ کی اور پورے ماشاء اللہ جب تک پورا سب حساب کتاب کر کے پھر زکوٰۃ نکالی اپنی. اور زکوٰۃ مستحق کو دینی چاہیے, ہر اہر غیرے کو نہیں دے دینی چاہیے. ٹی وی رکھا ہوا ہے گھر میں, ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم لوگ, جگہ دے آگے ہو جائیں تھوڑا سا جگہ دے رہے ہیں. اللہ, تو بات چل رہی تھی کہ نابینا صحابی داخل ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پردہ کر لو. ہماری مائیں کرتی ہیں وہ تو نابینا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر تم تو نابینا نہیں ہو, تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. تو نابینا صحابی کو دیکھنے کو منع فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے میری ماں بہن بیٹی, آپ شرعی پردہ کریں, سادہ برقعہ ہو, ڈیزائن والا نہ ہو, ٹائٹ برقعہ نہ ہو, اوپر آگے پیچھے ڈیزائن نہ بنا ہو. ولا یبدین زینتہن, اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر مت کرو, اور سادہ برقعہ ہو, اور سر من جلا بی بہن, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک عورت اپنے آپ کو چھپا لے. پردے میں رہنا میری بہنا, پردے میں رہنا میری بہنا, آئے جو غم ہس کر سہنا پردے میں رہنا میری بہنا پردے میں عفت پردے میں حیا پردہ ہے عورت کا گہنا پردے میں رہنا میری بہنا اور چھوٹی بچی امی سے کہہ رہی ہے بزرگ آئیں تو جگہ دے دیں نوجوان آپ ٹیک لا کے بیٹھنا چاہیں تو یہاں آ جائیں اس طرف آئیں آرام سے بیٹھ جائیں جو بڑی عمر والوں کا ادب نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا بار بار عرض کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو توفیق دے بیوی کم عمر کی نہیں ہوتی کیا بیوی پہ کیوں رحم نہیں کرتے ہم لوگ بچوں پہ کیوں نہیں رحم کرتے من لم یرحم صغیرنا چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا ولم یوقر کبیرنا جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا بڑوں سے مراد بڑی عمر والے ہیں ولم یبجل عالمین جو علماء کا اکرام نہیں کرتا کالی کملی والے فرماتے فلیس منا وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو میں عرض کر رہا تھا پردے کے بارے میں چھوٹی بچی کیا ہاں جزاک اللہ کیونکہ بچیوں کو بہت جن چاہتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی یہ شعر سنا دیں چھوٹے بچوں کو تو چھوٹی بچی اپنی امی سے کہہ رہی ہے امی امی پردہ کر لیں میری اماں پردہ کر لیں اماں جانی پردہ کر لیں نیکی سے اب دامن بھر لیں نیکی سے اب دامن بھر لیں اور چھوٹا بچہ اپنے ابو سے کہہ رہا ہے ابو ابو داڑھی رکھ لیں ابو ابو داڑھی رکھ لیں ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں ایک کسٹرڈ کا ذائقہ ہوتا ہے ایک چکن ٹکا کا ذائقہ ہوتا ہے اپنی پسند کی ڈشے بتا رہا ہوں اور ایک جو ہے اور کیا کھیر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے آپ کی کیا پسند ہے آپ کی تو کچھ اور ہی پسند ہے آپ کو تو چھوڑو آپ کو بتائیں آگے ہو جائیں ان کو جگہ دے دیں آپ بولتے ہیں مولوی میٹھا بہت کھاتا ہے بھائی آپ نہیں کھاتے کیا مولوی مگر میٹھا بھی کھائے گا تو کوئی مزے سے کھائے گا ہر شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو ہے اچھا مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ الحمد للہ کوئی سوال نہیں ہے کہ ٹنڈو جام کی عورتیں مجھے کھیر لا کے دے دیں کسٹرڈ بنا کے لا کے دے دیں بھائی ہمیں الحمد للہ کوئی آپ سے کوئی الحمد للہ لا یحب لغرض ولا عوض ہماری محبت اللہ کے لیے ہے اور عورتوں سے محبت نہیں ہوتی عقیدت عورتیں شیخ سے عقیدت رکھ سکتی ہیں کیونکہ شیخ نامحرم ہوتا ہے عقیدت رکھ سکتی ہیں کہ ہمیں آپ سے عقیدت ہے محبت کا لفظ استعمال نہیں کریں گی یہ ہماری شیخ نے احتیاط بتائی کیونکہ شیخ نامحرم ہوتا ہے یا بات چل رہی تھی جی داڑھی کی ابو ابو ہاں مزہ آ گیا نا آپ بھی ابو ہیں ہمارے پکڑی داڑھی کا مسئلہ ہے ماشاء اللہ آپ ذکر بہت کرتے ہیں داڑھی بھی رکھ لیں ہمت کر کے آپ اتنا پرانا ڈالو گے خیر اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ آپ نے شیپ بڑھائی ہوئی اللہ توفیق دیں گے ایک مٹھی ہونی چاہیے ہٹے پاس سے ایک مٹھی ہٹے پاس سے ایک مٹھی ہٹے پاس ہے اور داڑھی جو بچوں ہے چاروں اماموں کے نزدیک رکھنا واجب ہے اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ حضرت والا کا شعر ہے جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا ہم کافروں کے طریقوں پہ چلیں گے کالی کملی والے کے چہرے پہ داڑھی سجتی تھی ہم کیوں نہیں رکھتے ہمت کر کے رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سجتی تھی ابو ابو داڑھی رکھ لیں ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں ایک نوجوان تھا ماشاء اللہ بہت عرصے سے میرے بیان سن رہا تھا کلین شیف مگر سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا حضرت فرماتے ہیں اگر سید ہو تو سید تو مبارک ہیں تو اگر آپ نانا کا کام نہیں سنبھالیں گے تو اور کون سنبھالے گا تو ماشاء اللہ ابھی اس دفعہ ہمارا سفر ہوا تو ان کی داڑھی آ گئی ماشاء اللہ بہت اچھی لگ رہی ہے ان کو خاندان والے سب برا کہہ رہے ہیں ارے تمہاری شادی کہاں سے ہوگی عورتیں پردہ کرتی ہیں ملانی ہو کے سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ارے پہلے تم لڑکی تھی اب تم جو ہے چچی لگ رہی ہو بالکل تم دادی اماں لگ رہی ہو تم خالہ اماں لگ رہی ہو جو بھی لگ رہی ہو ہمیں آپ کو دکھانے کے لیے پردہ کیا ہی نہیں ہے ہم بدتمیزی نہیں کریں گے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت میں پردہ کر لیا کیونکہ میں جب پردہ نکلتی تھی اتنے گندے گندی نظروں سے لوگ مجھے دیکھتے تھے اب جب سے میں نے پردہ شروع کر لیا ہے مجھے سکون مل گیا ہے سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سب مل کے پڑھ لیجئے سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। क्या मुंह दिखाएंगे हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम जिना करके आए, आंखों का जिना करके फेसबुक के अकाउंट खोल कर, यूट्यूब के अकाउंट खोल के अल्लाह के पास गए। सहाबा कराम अपनी जानें पेश कर रहे होंगे, हर आसिया रजी अल्लाह अन्हा कैसी जुल्म किया गया, उनके बर्छी मारी गई, नाप से लेके शर्मगाह तक काट दिया गया, इतनी सारी औरतों ने कुर्बानियां दी। आज आप पर्दा नहीं कर सकती और हमारे मर्द हजरात दाढ़ी नहीं रख सकते, क्या हिम्मत करके टेलीविजन तोड़ के घर से नहीं निकाल सकते? मदीने वाले की मोहब्बत में लोगों ने जाने पेश कर दी। ये कैसा आशिक रसूल है कि टीवी घर से तोड़ के नहीं निकाल सकते, एक मोबाइल अपना तोड़ के नहीं बेच सकता, स्मार्टफोन आशिक बना हुआ है, बड़े अपने नफ्स की हराम ख्वाहिशत को हमने खुदा बना लिया है। बहुत फर्ज वाजिब है कि ये नेट वाला मोबाइल रखना, पता है कि बार बार नंगी फिल्मों में हम मुलविस हो चुके हैं, फिर क्यों हमने ये नेट वाला मोबाइल रखा हुआ है? मुझे आपसे कोई गरज है? हमारे शेख की ये दर्द दिल है, दर्द दिल सीखना है अगर दोस्तों साथ मेरे रहो फिर सिखाएंगे हम, हजरत वाला का शेर है। एक दफा बेच के तो देखें, एक महीने तक आप बेच के देखें, अपना सादा मोबाइल रखें, फिर देखें कितना सुकून मिलता है। सुकून है जहां तुम कहां ढूंढते हो, सुभान अल्लाह, सुकून है जहां है निजाम मदीना, यानी सर के बालों से पैरों के नाखून तक अपने घर के अंदर निजाम मदीना नाफिज करते हैं। बहुत से लोग माशाल्लाह गुनाह छोड़ देते हैं, बाज़ाहिर दीनदार होते हैं मगर अखलाक में खराब होते हैं, ये भी दीनदार नहीं है। बीवी की पिटाई करना, गुस्सा करना, झिड़कना, उसको थप्पड़ मारना, बच्चों को झिड़कना, सब गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है। हदीस में मना आया कि बच्चों के मुंह पे मत मारो, पूरा हिला के रख देते हैं, अपनी जान तो देखो, बच्चा बेचारा नन्ना मासूम। एक बच्चे को मैंने एक और एक साहब को मैंने समझाया, बहुत से लोगों को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, आप लोग जानते भी होंगे तंडुजाम में ऐसे लोग जो बे औलाद होते हैं, अगर हम अपनी जो बे औलाद शख्स है उसको अपना छोटा सा बच्चा दे दें कितना प्यार करेगा उसको, हाय अल्लाह, हाय मेरे जानी, हाय मेरे बेटे, कितना प्यार करेगा। अल्लाह ने हमें औलाद दी, हम उसको थप्पड़ मार रहे हैं, झिड़क के औरतें झिड़क के फेंक रही हैं, उठा के बिस्तर पे फेंक दिया, सारा गुस्सा बच्चों में निकालते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे प्यारे, सजदे में थे, नमाज जमात की करा रहे हैं और सहाबा किराम पीछे हैं, क्या जमात होती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसी एहसानी कैफियत होती थी। हज हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हसन रजी अल्लाह अन्हु ऊपर आके पिड्डी पे बैठ गए, कमर मुबारक पे बैठ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ही रहे, इतनी देर तक रहे कि सहाबा किराम समझे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। इतने बच्चों का फरमाई, फिर जब बच्चे नवाज से उठ गए, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हसन रजी अल्लाह अन्हु, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठ गए, फिर सहाबा किराम, अच्छा भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हयात है माशाल्लाह, बच्चों की इतनी। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजरते थे, सब बच्चे पिलर के पीछे, सुतून के पीछे खड़े होते थे कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम में पहल करेंगे, जैसे ही बच्चे की गर्दन निकलती अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल फरमा देते। आज हम बच्चों को सलाम करते हैं, मुझे भी अल्लाह तौफीक दे, घर में जाएं बच्चों को भी सलाम करें, बीवी से सलाम में पहल करें। सलाम करने में पहल करने वाला तकब्बुर से भरी है, तकब्बुर भरा हुआ है, बीवी पे नाज दिखा रहे हैं, बीवी को नाज दिखाने का हक हासिल है, आपको नाज दिखाने का हक हासिल। सलाम में पहल करो, सारा बोझ सीना निकल जाएगा, जिसके दिल में बोझ होता है अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता, वो कीने वाले की मगफिरत नहीं होती शबे बरात में शबे कदर में। हिम्मत करके अपने गुस्से को खत्म करें, बोले मैं अल्लाह अपने दिल को अल्लाह के लिए बिछाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछा दी काफिरों के लिए, आपकी बीवी तो अल्लाह की बंदी है, मुसलमान बीवी है, नेक औरत अल्लाह ने दी, जय बेपर्दा भी है, कम अज कम नेक तो है, एक दिन पर्दा भी कर लेगी इंशाल्लाह ताला, हकीर थोड़ी समझना हमें। अल्लाह ने बदस्ते मौला एक शादी करवा दी, आपने खुद ही तो कहा था कबूल है, इतनी जोर से कहा था कबूल है माइक के ऊपर, अब 25 साल गुजर गए तो आप बिटाई कर रहे हैं। हाँ, अब दूसरी शादी की सूझ गई आपको, पहली शादी बीवी को तो कदर कर लो, पहली बीवी के आंसू निकलवा के दूसरी शादी की आपने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अदल नहीं कर सकते तो एक ही पे राजी रहो। तो बहरहाल क्या कहें, हम कहाँ तक सुनाएं अपनी दास्तान, अपनी दास्तान क्या है नहीं, हमारे पास खतूत आते हैं, खून से लिखे हुए खतूत आते हैं हमारे पास, हजरत वाला के जो अहबाब होते हैं, जो खवातीन होती हैं, जो मर्द होते हैं, क्या कह सकते हैं। बहरहाल इंसान सब्र से रहे, अस्सब्रु फिल मुसीबा। एक बात अर्ज कर दूं, दुनिया में परेशानी आएंगी, ये बहुत जरूरी बात है, आमिल के पास कोई ना जाए, आमिल ठगने वाले हैं, पैसे लेने वाले हैं और ईमान भी जाया होगा हमारा, किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी आमिल के पास नहीं। जब कोई परेशानी आए दो नफिल नमाजें हाजिर पढ़ के अल्लाह से मांगे, अगर कारोबार नहीं चल रहा, बच्चे नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, बड़ी उम्र की हो गई आप, 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, कारोबार नहीं चलता है, हर वक्त किसी कोई काम अटक जाता है हमारा, तो ये हमारे गुनाहों की वजह से, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं गुनाह करेंगे तो इसमें बरकत खत्म हो जाएगी। फजर की नमाज का क्या हाल है हमारे, एक महीने में कितनी फजर की नमाज होती है हमारी, तो सबसे बड़ा गुनाह तो फजर की नमाज छोड़ने का है, जमात की नमाज नहीं पढ़ते, सुबह 8 बजे उठ के रोजाना कजा पढ़ रहे हैं, कुछ तो कजा भी नहीं पढ़ते हमारे दोस्त सहबाब, औरतें भी सुबह उठ रही हैं 8 बजे, بھائی فجر کی نماز میں جماعت سے پڑھنا مردوں کو عورتوں کو گھر میں پڑھنا ضروری ہے, وقت ہے, اول وقت میں پڑھنی چاہیے. فجر کی نماز ہی قضا ہو رہی ہے تو پھر کہاں سے سکون ملے گا ہم لوگ. ہمت کر کے الارم لگائیں, فکر کریں. پانی دیجیے گا. اس لیے میں ہاں یہ بہت ضروری, تینوں کل پڑھ لے گا. حدیث میں آ رہا ہے بھائی کالی کملی والی بات, کالی کملی والے نے اتنے آسان وظیفے بتا دیے, ہم خامہ خواہ 1,000,000 وظیفہ پڑھے ہوتے, مجموعہ وظائف پورا پڑھ ڈالا پھر بھی سکون نہیں ملنا. ان کا مجموعہ پڑھ لیا, ان کا وظیفہ پڑھ لیا, سکون نہیں ملنا. سمجھتے ہیں وظیفوں سے سکون مل جائے گا, گناہ چھوڑنے سے سکون ملے گا, سنت پہ چلنے سے ملے گا. کتنے ہی لاکھوں وظیفے پڑھ لیں. ایک گھر میں ہم لوگ گئے, کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, 10,000 کی تسبیح تھی. وہ خاتون صاحبہ 10,000 کی تسبیح پڑھتی تھی. آپ سے کس نے کہا 10,000 کی پڑھنے کی؟ پردہ کرتی ہیں آپ, ٹی وی گھر سے نکالا, ڈائجسٹر سے بچی ہیں, بچیوں کو آپ نے کارٹون والے لباس تو نہیں پہنوائے ہوئے. چھوٹے بچے ہیں, کارٹون والے لباس پہنائے ہوئے. اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ حضرت کے پاس لوگ دم کرانے آتے تھے, جس کے کارٹون بنا ہوتا فرماتے کارٹون کو تو چھپاؤ. چھوٹے بچوں پہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں چھوٹے بچوں کی. اگر آپ کارٹون لگوائیں تو فرشتے رحمت کے دوڑ جائیں گے آپ کے اوپر سے. تو یہ سب باتیں, دوسروں کے عیبوں کو مت دیکھیں. میری ماں بہن بیٹی آپ کے خطوط آتے ہیں, آپ لکھتی ہیں کہ بھائی ہم دوسروں کے عیبوں, اپنے عیبوں کو دیکھیں, اپنی اصلاح کی فکر کریں, اپنے اخلاق اچھے رکھیں. اصلاح اخلاق میرے شیخ کی کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل کے قریب قیامت کے سب سے قریب میرے شخص وہ ہوگا, سب سے پیارا وہ ہوگا اس کے اخلاق اچھے ہیں, اور سب سے برا لگنے والا اور سب سے دور وہ شخص ہوگا اس کے اخلاق خراب ہیں. جو نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. نرمی کریں, بتکلف. ایک بغض کی بات آ رہی تھی, کینے کی بات آ رہی تھی. جس کے دل میں کینہ ہے, بغض ہے شوہر کے لیے, ساس کے لیے, سسر کے لیے, بہو کے لیے, کیا کرے گا وہ؟ آہ سبحان اللہ, کیا پیارا نسخہ ہے. دل ہلکا ہو جائے گا کہ پہلے تو اس سے جا کے اس کو ہدیہ کر دیں, سلام میں پہل کریں, اس کے لیے نام لے کے دعا کریں, اس کے سامنے اس کی تعریف کریں, دل سے بغض نکل جائے. سبحان اللہ, آپ کیا ماشاء اللہ یہ لباس بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا, آپ تو بہت جو ہے نوازی ہیں, پرہیزگار ہیں, ماشاء اللہ. اور اس کا دل خوش کر دے سامنے والے کا, ہدیہ دے دے اس کو, دل ہلکا ہو جائے گا. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بغض رکھنا, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کینہ رکھنا, بھائی بھائی میں کینہ ہے, بغض ہے, امی ابو میں, بیٹے بھائی میں, بیٹے اور بہنوں میں آپس میں, یہ سب چل رہی ہوتی ہیں. اس لیے ہمت کر کے آگے بڑھیں, دل کو اپنے صاف کر لیں, اپنا دل صاف کر لیں, سامنے والے کا ہو نہیں ہو, ہم اپنا دل صاف کر لیں, ہم معافی تلافی کر کے اپنے دل کو صاف کر لیں, تاکہ جب دنیا سے جائیں ہلکے پھلکے جائیں, کوئی یہ نہ کہیں کہ بڑے خراب آدمی تھے, بڑے غصے کے تیز تھے. ہمت کر کے نفس کو مٹانا چاہیے. من تواضع للہ رفع اللہ, جو تواضع اختیار کرتا ہے بلندی اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو شاید کوئی باتیں بری لگ گئی ہوں میری, مگر یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, یہ ہمارے بزرگوں کی, جو قرآن و حدیث صحابہ کرام کی باتیں ہیں, ان کو تجربے کی. اتقوا بفراست المؤمن, شروع میں عرض کیا تھا, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اپنے مشائخ کی, بڑوں کی باتیں سنا رہا ہوں, اپنی کوئی بات نہیں ہے اس میں. بسم اللہ. ایک صاحب نے لکھا, مجھے خط لکھ کے دیا کہ لگتا ہے ہمارے عیب آپ کو کسی نے بتا دیے ہیں, اور سارا بیان آپ میرے لیے کر رہے تھے. بدگمانی کی انہوں نے. ہر مومن سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, ہے نا بھائی؟ حضرت فرماتے ہیں بدگمانی کا بہت اچھا علاج ہے. کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے. بدگمانی کا بڑا اچھا علاج ہے کہ اگر آپ کے پاس بدگمانی, کوئی خیال آ گیا آپ کو کہ شیخ کو کسی نے خط لکھ دیا ہے کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے, تو آپ یہ سوچیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, شرعی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں, شرعی دلیل تو نہیں. آپ اس کی 70 دلیلیں لے کر آئیے, اور پھر 71 دلیل پہ آپ بولیے گا کہ آپ نے ایسا کیا ہے. کوئی دلیل ہی نہیں ہمارے پاس, تو بدگمانی کیوں کریں؟ ہر مسلمان سے ظنوا بالمؤمنین خیرا, حدیث میں آتا ہے, اور ولا تجسسوا, قرآن شریف میں آیا تجسس بھی مت کرو, تجسس بھی نہ کرو. اور کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں, وہی بدگمانی کے بارے. اچھا گمان رکھیں, جتنا اچھا گمان ہوگا بزرگوں سے, علماء سے, مشائخ سے اور دین کے خدام سے, اتنا اس کو فائدہ ہوگا. ہمارے بزرگان دین اپنا دل تو صاف رکھتے ہیں, اور بہت سے لوگ خامہ خواہ ان سے بدگمانی کر لیتے ہیں. بھائی اچھا گمان رکھیں, اچھے گمان رکھنے سے فائدہ ہوگا. اگر ہم دینی خدام سے, علماء کرام سے, جو دین کے چشمے ہیں, جو دین کے, جن کے بزرگوں کا, علماء کرام کا اعتماد ہے, ان سے بدگمانی کریں گے تو ہماری خیر ہوگی کیا؟ بھائی حدیث میں آتا ہے جو من عاد علی ولی فقط آزنتہ بالحرب. اللہ اکبر. یعنی جو کسی ولی سے, اللہ کے ولی سے, اور ہمیں نہیں پتا اللہ کا ولی کون ہے, ہوا عالم بمن اتقى, یہ بات بھی خاص ہے. کچھ مشہور ولی اللہ ہوتے ہیں, کچھ غیر مشہور ہوتے ہیں, ٹنڈو جام میں بھی ہیں, حیدرآباد میں کچھ ایسے لوگ, حدیث میں آتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ڈال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے ایسے ہی بالکل غریب, اور مگر وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, اگر وہ کسی بھی قسم کھا لیں, حدیث میں آتا ہے, تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیں. ضروری نہیں کہ صرف بیان کرنے والا ہو, بیان کرنے والا اپنے آپ کو ولی وغیرہ مت سمجھے. ولی تو بڑی بات ہوتی ہے, ہم تو اللہ انسان بنا دے جانور سے اور مسلمان پکا بنا دے. پہلی بات تو یہ ہے, ہمارے شیخ فرماتے ہیں ہم بزرگ بزرگ نہیں بنوایا جاتا, ہمارے انسان بنایا جاتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے. اور آپ کو بھی زیادہ اپنے آپ کو رابعہ وسیع کوئی عورت نہ سمجھے, یہ سمجھے میں تو بالکل نالائق ہوں اور میں تو سب سے بری ہوں دنیا میں, بس اللہ مجھے نیک بنا دے, اللہ والا انسان مجھے سب سے پہلے انسان بنا دے. میں نے کتنے لوگوں کی سے بد زبانی کی, کتنی غیبتیں کی. غیبت تو زنا سے بھی اشد ہے. مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا جو اس میں پائی جاتی ہے غیبت کہلاتا ہے. ہماری ہر جس کو دیکھو, ساس بہو کی غیبت, بہو ساس کی غیبت, ہر وقت غیبتیں غیبتیں کرے آ رہے ہیں. دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی نیک عورت کو بتا سکتی ہیں ہم کسی کو بتا سکتے ہیں بھائی یہ میرے یہ تکلیف پہنچی, یہ غیبت نہیں ہے. مگر ہر وقت ہی بوجھ ہلکا کر رہے ہیں آپ, بس صبر کریں. ایک بات بہت ضروری بتانی تھی وہ رہ گئی, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. شروع میں عرض کیا تھا مصیبتیں پریشانیاں دنیا میں آئیں گی, تو جو مصیبت بھی آتی ہے 100% 100% 100% پرسن کو انگلش میں اور عربی میں کیا کہتے ہیں, ذہن سے نکل گیا, بہرحال کوئی ضروری نہیں ہے, فیصد نہیں عربی میں, بہرحال 100% 100% جو ہے جو پریشانی آئی, کاروبار ٹھپ ہو گیا اور طلاق ہو گئی, شوہر کے بھائی کا انتقال ہو گیا, شوہر کا انتقال ہو گیا, جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اتنے عرصے بعد 18 سال بعد اولاد اس کا انتقال ہو گیا, اور کوئی پریشانی آ گئی, اللہ نہ کرے, اس میں 100% ہمارا ہی فائدہ ہے, اس سے انسان سکون میں آ جائے گا. اے اللہ دنیا تو غموں کی جگہ ہے, میں اس میں صبر کرتا ہوں, میں اس میں صبر کرتی ہوں, انشاءاللہ جنت میں اللہ اجر عطا فرمائیں گے. مسلمان کو تو مزے ہی مزے ہیں, مصیبت میں صبر کرے, الصبر فی المصیبہ. صبر کیسے کرے, شکایت نہ کرے, میرے بیٹے کو جوانی میں اٹھا لیا, ارے اللہ نے جو اتنے 18 سال آپ کو رکھا آپ کے پاس اس کا شکریہ ادا کیا آپ نے, جو آپ کو اللہ نے آنکھیں دی, زبان دی, مسلمان بنایا, اللہ اہل حق سے جوڑ دیا, اس کا شکریہ ادا کیا ہم نے. شکایت نہ کریں, آنسو نکل آئے. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے پردہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے ان کی وفات ہوئی نا, ابراہیم علیہ السلام بچپن میں انتقال فرما گئے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے تو آنسو بہ رہے ہیں, میں اگر یا اللہ میں راضی ہوں, بیٹے کے جدائی پہ غم تو ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو تو بہتے ہیں, مگر میں راضی ہوں اللہ آپ سے, آپ کی چیز تھی, ہم سب اللہ کی ملک ہیں, آپ نے لے لی, میں راضی ہوں اس پہ. تو جو مصیبت آئے پریشانی, کبھی عامل کے پاس نہیں جانا, حضرت فرماتے ہیں عاملوں کو چھوڑو کامل کو پکڑو. اپنی اصلاح کرواؤ, اصلاح کرواؤ گے دل میں نور آئے گا, نفس کو مٹاؤ گے دل میں نور آئے گا. ایسے ہی چلنے سے نہیں, نفس کیسے مٹتا ہے, اللہ والوں کی صحبت سے. فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ والوں کو تلاش کرنے میں کوشش کر, اور لکھا ہوا ہے اللہ والا کون ہوتا ہے, جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے, اور لکھا ہوا ہے اللہ والا کہے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا, وہ کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جا, مگر وہ سچا اللہ والا ہو, عورتوں سے پردہ کرنے والا ہو. اور ایک آخری بات وہ یہ بات ہے کہ عورتیں جو ہیں, کیونکہ خواتین کا بیان خاص ہے, یہ عورتیں ہی پردے سن رہی ہیں, ان کو کبھی کبھار موقع ملتا ہے کہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں. حدیث میں آتا ہے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان شریف کے روزے رکھ لے, اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھے, جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے. ماشاءاللہ عورتیں نماز بھی پڑھ لیتی ہیں, روزہ بھی رکھ لیتی ہیں, عزت کی حفاظت بھی ماشاءاللہ نیک عورتیں کر لیتی ہیں, مگر شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی. شوہر سے بدتمیزی کرنا, زور سے آواز میں بولنا, شوہر کی راحت کا خیال نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے شوہر اگر تم چولہے پہ کھڑی ہو, شوہر اپنی حاجت کے لیے بلائے اور تم نہیں گئی, ساری رات فرشتے تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے. اب بتائیے فرشتوں کی جماعت لعنت بھیجتی ہے, آپ بتائیے. آپ کو تو اپنے عالم ہونے پہ ناز ہے, آپ کو تو اپنے وظیفوں پہ ناز ہے, مجموعہ وظائف پہ ناز ہے, اور آپ بولتی ہیں شوہر ناراض ہو تو ہو, میں تو اپنے 1,00,000 کے تسبیح پڑھوں گی. ایسا نہیں ہوتا, آپ شوہر کے جا کے پیر پکڑے معافی, جیسے مرید اپنے شیخ سے معافی مانگتا ہے اور پیر پکڑ کے معافی مانگتا ہے, بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے, تو اس طرح آپ بھی شوہر کے پیر پکڑ کے معافی مانگیے. شوہر کا سب سے بڑا رتبہ ہے, اے شوہر مجھے معاف کر دیے, آج تک میں آپ انشاءاللہ آئندہ آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی. اور اس طرح کا جن شوہروں نے بیوی کو ستایا ہوا ہے وہ بھی حضرت فرماتے ہیں بیویوں سے جو ہے گلے لگ کے پھر معافی مانگے, اور ان سے بولیں آج تک جو تمہیں ستایا, میں نے پریشان کیا, مجھے معاف کر دو, آئندہ میں تمہیں نہیں ستاؤں گا. وہاں شرحنہ بالمعروف, اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, اللہ کی بندیاں ہیں. ہماری بیوی پہ کوئی بیٹی پہ کوئی ظلم کرے اچھا لگے گا, کیسا ہمارا دل ہو جائے گا, ہماری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک وظیفہ رہ گیا تھا, تینوں کل جو پڑھ لے گا, حدیث میں آتا ہے قل ھو اللہ شریف, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, جو فجر کے بعد مغرب کے بعد پڑھ لے گا, کالے جادو سے, بندش سے، جنات سے، سحر سے، اور جتنے آپ کے اوپر اثرات ہیں، کوئی اثرات ہوتے نہیں ہیں، یہ خامہ خائیں کے لوگ ہوتے ہیں، پیسے 20,000 روپے چاہیے ان کو، 1,00,000 روپے چاہیے اور وظیفے بتا دیں گے یہ لوگ، بھائی فری میں وظیفہ کیوں نہیں دیتے آپ، پیسے کیوں لیتے ہیں آپ؟ عامل صاحب بتائیے، اور عاملن بیگم بھی پیدا ہو گئی ہیں، گھر میں آئیں گی پہلے تو بڑی الیکسا لے کریں گی، بولیں گے لگتا ہے آپ کی ساس نے آپ کے اوپر جادو کرا دیا لگتا ہے آپ کی بہو نے آپ کے اوپر جادو کرا دیا، اور اچھے دیندار لوگ، اہل حق کے لوگ ملوث ہیں اس میں، دیندار عورتیں ملوث ہیں، سارے کام ہو رہے ہوں گے، عاملوں کے چکروں میں بھی بھاگے چلی آ رہی ہوں گی، اور مزاروں پہ بھی جا رہی ہیں، قبر والے سے مانگ رہی ہیں، قبر والے بچہ دے دے، قبر والے بچہ دے دے، حضرت فرماتے تھے خواتین کا یہ علم آئے گا، خواتین کی ابھی نہیں، چھوٹا شاہ نہ ہوتا تو بڑا بلے شاہ بچہ بھی نہ دینا کیونکہ بلے شاہ بچہ دے دے، بلے شاہ تو حضرت نے فرمایا بھائی چھوٹا شاہ نہ ہوتا تو بلے شاہ بچہ بھی نہ دینا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایک ہنسنے والی بات ہے، ہمارے بزرگ آدمی ہنسا بھی دیتے ہیں، بس پھر دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ، کہ ایک عورت کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ کیا نام تھا رحمت اللہ، تو گاؤں میں بات مشہور تھی بھائی شوہر کا نام لینا نہیں چاہیے، ویسے بھی شوہر کا نام ادب کی وجہ سے لینا نہیں چاہیے، تو وہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، تو جب وہ نماز پڑھتی تھی تو اس طرح بولتی تھی، السلام علیکم منع کے ابا، السلام علیکم منع کے ابا، یعنی رحمت اللہ نام تھا نا، تو اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھی وہ صاحب، تو اس طرح وہ کہتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ شوہر کا نام لے لیے تو رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا نکاح کا، ایسا نہیں ہوتا، عورتیں ہوتی ہیں ناقص العقل بنایا اللہ نے، آدھی عقل کی ہوتی ہیں، ایک عورت کو پتا چلا میں آدھی، انہوں نے مفتی صاحب نے بتایا کہ آدھی عقل کی ہوتی ہیں، تو اس نے شوہر سے کہا میری آدھی عقل بھی اے شوہر آپ کی پوری عقل سے زیادہ ہے یہ خود ہی دلیل ہے کہ آپ آدھی عقل کی ہیں، عورتوں کا آدھی عقل کی بنایا، مگر ایک بات ہے، عورتیں کتنی عورتیں نیک عورتیں مردوں سے آگے بڑھ گئیں، آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو گھٹا رہے ہیں، مرد یا المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، مرد عورت سب ساتھ ساتھ آئے قرآن و حدیث، قرآن شریف میں ساتھ ساتھ اللہ نے رکھا، والحافظ یعنی جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور جو ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، ہے نا، آپ کو ساتھ ساتھ تو رکھا ہے، سورہ مریم پوری اللہ نے اتار دی، بتائیے آپ کمتر نہیں ہے، اگر آپ تقویٰ سے رہیں گی، علماء نے لکھا ہے اور بالکل متسند بات ہے، میں کوئی ڈائجسٹوں کی بات نہیں کرتا، ایک ایک بات مدلل ہوتی ہے ہماری، اس کا ابھی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو حوالے دیتا پھروں، الحمدللہ بڑے بڑے مستند لوگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، میں غیر مستند پڑھتا ہی نہیں ہوں، ماشاءاللہ نہ ان کے پاس جاتا ہوں، بس جو مستند ہوتے ہیں بڑے بڑے علماء ربانی، ان کی خدمت میں حاضری کی توفیق ہوتی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عورت اگر نیک بن گئی تو 70 صدیقین پہ بھاری ہوتی ہے، سبحان اللہ، آپ نیک عورت بن کے تو دیکھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورے خاندان میں آگ لگ جاتی ہے، آپ نے پردہ کیا، آپ کی بہن نے شروع کر دیا، بھائی اس کو بڑا پردہ، اور آپ کے بچوں میں نیک بن جائیں گے، ایک عورت نیک بنے گی، اس کے پورا ماں کا پیٹ، ماں جو ہوتی ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتی ہے، وہ نیک بن گئی، سب بچوں کو نیک بنائے گی، ہیں جب شادی ہو کے جائے گی ساس بھی اس کی وجہ سے نیک بن جائے گی، اور نندے بھی نیک بن جائیں گے، دیکھو پردے کرتی ہے، دیکھو لیپ ٹاپ سے بچتی ہے، دیکھو یہ ٹچ والے موبائل سے بچتی ہے، دیکھو یہ اچھے اخلاق سے رہتی ہے، ساس کی اتنی خدمت کرتی ہے، تو اس کو دیکھ کے کتنی عورتیں، ایک عورت نیک بنے گی یعنی پانچوں کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے جانا چلی جائے، ایسا زبردست۔ اور ایک بات اور کہ اگر کوئی عورت کا شوہر خوش نہیں ہے تو اس کا اللہ بھی اس سے خوش نہیں ہے، اور اگر کوئی کتنی آپ جو ہیں کتابیں پڑھ لیں، خوب بیان کر لیں، باجی بڑی باجی ہو جائیں، چھوٹی باجی ہو جائیں، مگر بڑی آپ کی لوگ تعریف کرتے ہیں، مگر آپ کا شوہر خوش نہیں ہے، تو نہ آپ کی نماز قبول، نہ آپ کا روزہ قبول، نہ دینی خدمات قبول، اس لیے سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، شوہر کو خوش کریں، مگر شوہروں کو بھی چاہیے اگر میاں بیوی دونوں بیان سن رہے ہیں تو بیوی پہ ذرا نرمی کریں، ہر وقت سختی مت کریں، زیادہ ہر وقت تو میں مت کریں، اس کی خطاؤں کو معاف کریں، جب میری شادی ہوئی تھی حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا بیوی کی 1,00,000 خطائیں ہوں 1,00,000 خطائیں معاف کرو، 1,00,000 خطائیں وہ کرے گی، عورتیں ناز بھی دکھائیں گی، میں نے آپ کو کپڑے لانے کہا تھا آپ چھیدڑ اٹھا کے لے آئے، میں نے آر کو پال کے کہا تھا میڈ ان چائنا کے اٹھا کے لے آئے، اور شوہر صاحب بھی ناراض ہونے، بے وقوف شوہر ہے، ارے عورتوں کو ناز دکھانے کا حق حاصل ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، فرمایا جب تو روٹھی ہوتی ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ روٹ رہی ہیں، ہماری ماں ہیں وہ روٹ رہی ہیں، آج ہم سے ہماری بیوی روٹ جائے تو ہم دو چماچے لا کے باہر چلے جاتے ہیں، تبلیغی مرکز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے بھائی حقوق العباد ادا کرنا ضروری ہے سر, تبلیغی مرکز میں جانا ہے, بیوی ناراض ہے, ماں باپ ناراض ہیں, وہاں تبلیغی مرکز میں جا کے بیٹھ گئے. یہ بڑا اچھا آپ نے نسخہ اپنا لیا. ایک ہمارے دوست ہیں, بیوی سے لڑائی کر کے تبلیغی مرکز میں جا کے بیٹھ گئے. ارے بھائی جا کے بیوی کو خوش کرو, لڑائی جھگڑا تو دین کو موڑنے والا ہے, لڑائی جھگڑا دین کو موڑنے والا ہے, ختم کرو لڑائی جھگڑے, خود جھک جاؤ. بیوی تو تم میں کرتی, ارے بھائی مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے. یہ سوچو میں نے مینا پال رکھی ہے, بولے آ رہی ہے. مینا جو ہے بولتی ہے, وہ بولے آ رہی ہے. کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے جانور رکھتے ہیں, چوچوں کی آواز ان کو اچھی لگتی ہے. اور اگر کوئی بوڑھا ہے اس کی حضرت فرماتے ہیں اس کی بڑھیا ہے, 25 سال 30 سال ہوگا شادی کو, اس سے بولے اے میری گڑیا شکر کی پوڑیا واہری میری گڑیا. اس طرح اس کا خیال رکھے, اللہ کی بندی ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ اپنی بیگم کا بہت خیال رکھتے تھے, اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی اہلیہ حضرت, ان کو اگر کوئی ایک بسکٹ پسند تھا تو دو لے کر آتے تھے, اور وہاں ٹاور سے جا کے لے کر آتے تھے, گلشن اقبال سے ٹاور جا کے اپنی اہلیہ کے لیے اتنی پسند کی چیزیں لاتے تھے. اس لیے اس کا خیال رکھے, اللہ کی بندی ہے. اب شادی ہو گئی اس سے نباہ کر لیجیے. پلیٹ فارم کی چائے پہ سفر نہیں کرتے ہم لوگ, جو ٹرین کا سفر کرتے ہیں, کیونکہ گھر جا کے اچھی دودھ پتی چائے پئیں گے, ٹپال دانے دار ٹپال مکسچر کی. مگر ٹپال ضروری نہیں ہے, اور بھی کوئی آ گئی تو آپ بھی پی سکتے ہیں, لپٹن یا جو بھی آپ کو پسند ہے. تو اسی طرح ابھی پلیٹ فارم کی چائے پہ صبر کر لیں. یہی بیویاں ہماری انشاءاللہ خوشخبری ہے میری ماں بہن بیٹی آپ کے لیے. آپ جو آپ بولتی ہیں آپ کی شکل اچھی نہیں ہے, آپ بالکل ایسی ہیں, لولی ہیں, لنگڑی ہیں, کاڑی ہیں, گوری ہیں, ٹھگنی ہیں, کچھ بھی ہیں آپ, قیامت کے دن ہماری بیویاں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. سبحان اللہ. بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن البس اللہ وجوہہن نور. جو آپ نے نمازیں پڑھی, بچہ جننے کی تکلیف اٹھائی, شوہر کی خدمت کی, اللہ تعالیٰ ایکسٹرا نور آپ کے چہرے پہ ڈال دیں گے. اور ہم مردوں کی بھی خوشخبری ہے, جو داڑھی والے مرد ہیں نا وہ خوشخبری سناتا ہوں ان کو, اور جو کلین شیو ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ ایڈوانس جنتی بننے کی کوشش مت کریں. کیونکہ جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی, ہم سب کی داڑیاں نہیں ہوں گی جنت میں, کیونکہ وہاں ایک ہی عمر ہوگی, 18-19 سال کا, جیسے یہاں نوجوان ہوتا ہے وہاں 35 سال کی عمر ہوگی, مگر وہ 35 سال کی عمر جو ہوگی اس ہمارے زمانے کے 18-19 سال کے نوجوان کی عمر ہوگی, جیسے پٹھان ہوتا ہے اس کے اوپر انار نچوڑا ہو, خان صاحب ایسا شکل ہوگی. اور تو ہماری بیویاں بھی خوش ہو جائیں کہ آپ کے شوہروں کی جو شکلیں ہوں گی داڑیاں نہیں ہوں گی وہاں پہ جنت میں, کیونکہ دن اور رات ہی نہیں ہوں گے, داڑھی نکلے گی نہیں, ہلکی ہلکی ایک خشکسی سی ایک نکلی ہوئی ہوگی. وہاں سب جو ہیں گال فارغ البال ہوں گے, گال بالکل چکنے ہوں گے. ابھی اس لیے یہ کلین شیو ہونے کی خواہش یہ آپ کی جنت میں پوری ہو جائے گی, کلین شیو ویو کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہاں پر. اس لیے زیادہ حجام کے پاس جا کے داڑھی شیو بھی نہ کروائیں, ایک مٹھی سے کم بھی نہ کروائیں. جنت میں کسی مرد کی بھی داڑھی نہیں ہوگی, کسی نبی کی بھی داڑھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اگر کوئی خواب میں, ایک صاحب نے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی نہیں ہے, وہ پریشان آئے یا حضور صلی, میں نے تو دیکھا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ کی داڑھی نہیں ہے. ارے فرمایا کہ یہ جنتی ہونے کی بشارت ہے, جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزہ آیا بھائی, اللہ تعالیٰ مزے کے بعد عمل کی بھی توفیق دے دے. آج مجھے اللہ نے عجیب ماشاءاللہ حضرت والا کی برکت سے, میرے شیخ کی جوتیوں کے صدقے اور بزرگوں کی دعاؤں, والدین کی دعاؤں سے عجیب ابھی بیان کروایا ہے. اگر کہ اس کو واقعی درد دل سے سن لے اور عمل کر لے, اس کی زندگی جنت بن جائے گی. ابھی جو بات ہوئی نا اللہ نے کروائی, اور اس پہ عمل کر لے گا اس کی زندگی, اس کا دل جنت ہی بن جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں, مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے. روتا تو بہت ہوں, بیان تو کرتا ہوں حیدرآباد میں ٹنڈو جہاں میں آ کے, مگر مجھے بھی عمل توفیق دے دے. میری اہلیہ, میرے بچوں کو, ہم سب کو اللہ والا بنا. میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں, علماء حضرات, علماء عالمات فاضلات اور علماء حافظ قرآن اور علماء کرام, اور کہاں کہاں سے دوست آئے ہیں ملنے, اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. اے اللہ آپ تو جانتے ہیں کوئی غرض نہیں, کوئی عوض نہیں, اے اللہ کوئی پارٹنرشپ نہیں, کوئی پیسوں کا لین دین نہیں, ہم اللہ کے لیے آئے ہیں. اے اللہ سانو قبول فرما, جو نیت میں خرابی ہوئی معاف فرما دیجئے, اور یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اللہ والی رابعہ بصیرہ بنا دے, شرعی پردہ کی توفیق دے دے, باحیا بنا دے, بے حیائی سے بچا لے, بے پردہ گھومنے سے, بے پردہ ہونے سے بچا لے. اور یا اللہ مجھے بھی, میرے بچوں کو, میری اہلیہ کو, میرے بچوں کو, اور میری بہنوں کو, میرے گھر والوں کو, میرے سب خاندان والوں کو, اور جتنے دوست بیٹھے ہوئے ان کے بچے, ان کے گھر والے, ان کی اہلیہ, ان کے بہن بھائی, سب کو انٹرنیٹ والے موبائل سے بچا لے, انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لے. اللہ ننگی فلموں سے بچا, گندی فلموں سے بچا, تصویروں کے فتنوں سے بچا اے اللہ. اور میں اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق دے کہ جب غصہ آئے تو ہم سارا غصہ پی جائیں, بیوی کی پٹائی نہ کریں, ٹھکائی نہ کریں, غصہ نہ کریں, سارا غصہ پی جائیں. اللہ بغض نکال دے, کینہ نکال دے, اپنے نفس کو بچھانے کی توفیق دے دے, توازو اختیار کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق دے دے, توازو اختیار کرنے کی توفیق دے دیجئے, معافی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم جلاد نہ بنے بیوی کے سامنے, بلکہ محبوب بن کے اے اللہ بیوی کے سامنے بچ جائیں. اللہ کی بندی سمجھ کے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا, ہم ان سے اوف بھی نہ کریں جن کے والدین چلے گئے ان کی مغفرت فرما, اور ہمیں اے اللہ والا بنا دے تاکہ والدین بھی صدقہ جاریہ بن جائیں. اے اللہ ساس بہو کے جھگڑے ختم فرما دے, ساس کو بہو پہ فدا ہونے والا, بہو کو ساس پہ فدا ہونے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں سب کے حق ادا کرنے والا بنا, جو جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت, مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, تصویریں کھنچوانے سے بنوانے سے بچا, اور جو اللہ میں شادی کی تصویریں کھنچوائیں بنوائیں اس کو جلانے کی توفیق دے دیجئے, گھر سے ٹیلی ویژن نکال کے توڑ کے دینے کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ تکبر سے بچا لیجئے, کتنے ہی تبلیغی چلے لگا لیں عالم حافظ قاری ہو جائیں, بڑے بڑے بیانات ہو جائیں, پوری دنیا میں بھی بیان ہو جائیں, ایک لاکھ لوگ جڑ گئے, اے اللہ مگر ہمیں تواضع اختیار کرنے کی توفیق دے, اور آپ پہ ڈرتے بھی رہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. اے اللہ تکبر سے بچا لے, کسی انسان کو حقیر نہ سمجھیں, اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھیں, نہ بیوی کو نہ بچوں کو, نہ بیوی شوہر کو حقیر سمجھے, نہ ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں, اور یا اللہ حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیجئے, اس دل میں ہدایت کا نور ڈال دیجئے, تجلیات جذب ڈال دیجئے. اللہ یہ جتبیل میشہ, آپ نے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں, مجھے بھی, میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو, میرے والدین بہن بھائیوں کو, میرے دوست احباب رشتے دار جو حاضرین غائبین غائبات ہیں, جو خواتین آئی ہوئی ہیں, جو نہیں جو سن رہی جو نہیں سن رہی, سب کو جذب فرما لیں اپنی طرف کھینچ لیں. ویہدی الیہ من ینیب, اور جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں, ہمیں بھی ہدایت کی فضائیں چلا دیں, ہمارے دل پہ بھی ہدایت کا نور ڈال دیجئے. اللہ آپ تو ہدایت کے خزانوں کے رب ہیں, آپ کے ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے پالنے والے رب, اے اللہ اے ہمارے پالنے والے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے, بعد اس ہتھی تنا بعد اس کے کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی, وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہبا کر دیجئے خاتمہ بالایمان و استقامت علی الدین, انک انت الوہاب, آپ بہت بڑے داتا ہیں. اے اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما, اور دین پہ جو تھوڑا بہت چلنے کی توفیق دینا ہے اس میں استقامت دے دیجئے, اور یا اللہ ہماری نمازوں قائم کرنے والا بنا, بہت گنہگار ہیں نمازیں قضا کر دیتے ہیں, اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جماعت سے مرد حضرات نمازیں پڑھیں, عورتیں وقت پہ نمازیں ادا کریں, بچوں پہ رحم کریں, پٹائی ٹھکائی نہ کریں ان پہ رحم کریں, بڑوں کا ادب کریں. اے اللہ سفید داڑھی والوں کا, بڑی عمر والی عورتوں کو توفیق دے بڑی عمر والی بوڑھیوں کا ادب کریں. اے اللہ ہمیں با ادب بنا, بے ادبی سے بچا, سنت و شریعت پہ چلنے والا بنا, بیٹری چارج کر دے ہمارے ایمان کی, فتنوں سے بچا لے, عورتوں کے فتنے سے, موبائل کے فتنے سے, دجال کے فتنے سے, لڑکوں سے بدفعلی کے فتنے سے, زنا سے, شراب سے, چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, اے اللہ جتنے گناہ ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ, اور ہمارے گناہ دل کو دھو دیجئے اپنی رحمت سے. اے اللہ ہمارے دل کا پاک کو تزکیہ فرما دے, دل کو پاک فرما دے. اور اے اللہ اگر گناہ ہو جائے, کبیرہ سے کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق دے دے, اتنے آنسو بہائیں کہ کبھی گناہ کی دوبارہ گناہ کی ضرورت بھی نہ ہو. اور خوب یا اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق دے دے, میرے شیخ خود پیارے شیخ, میرے محبوب شیخ خود بے زمانہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب داروں کا تو مالی کی زندگی برکت عطا فرما, کیسے پیارے ہیں, کیسے اچھے اخلاق ہیں, سبحان اللہ ایسی نظر بچاتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان بزرگوں کی قدر کی توفیق دے. اور یا اللہ تعالیٰ اے پیارے اللہ, ہم گندے ہیں تیرے بندے ہیں, کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا, اس بیان کو, ان تبلیغی جلوں کو, ان سب بیانات کو, سب چیزوں کو قبول فرما لے, جو عالم حافظ قاری ہو رہے ہیں ان کو قبول فرما لے. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے, جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. اے اللہ جتنے مظلوم مسلمان بے گناہ قید ہیں, اے اللہ ان کی رہائی کا غیب سے انتظام فرما دیجئے, یا اللہ رہائی کا غیب سے انتظام فرما دیجئے. اور یا اللہ جو مظلوم مسلمان جہاں جہاں پٹ رہے ہیں یا اللہ ظلم ہو رہا ہے ان کے غیب سے مدد فرما دیجئے. اور یا اللہ حرمین شریفین روزہ مبارک کی حفاظت فرما, سارے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما, ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, اے اللہ ہمارا دل بدل دے تاکہ ہمارے حکمرانوں کا دل بھی آپ بدلنے پہ قادر ہیں. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, جو پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, سارے مسئلے حل فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو بہت بڑے پیارے رب ہیں, اے اللہ ہم گنہگار ہی صحیح مگر اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, کہاں جائیں, آپ کے در کے سوا کوئی در بھی تو صحیح نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم سب کے, ہمارے پوری امت کے کام بنا دیجئے, سارے مسائل حل فرما دیجئے, اور نصرت اور مدد فرما دیجئے. وصلی اللہ علیہ نبی الامی, آمین یا رحم الراحمین, بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. کتابیں بھجوا دیے خواتین کے لیے, ہم کتابیں لے کر آئے وہاں بھجوا دیے, بھجوا دی ماشاء اللہ, اگر کم پڑھیں تو دوبارہ بچوں کو بھجوا دیجیے گا تو ہم اور بھجوا دیں گے.